Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Ja, nu er vi jo godt inde i bind 4 af de 5 bind, der udgjorde De Dødes Rige i første udgaven, der udkom i årene mellem 1912 og 1916. Så nu begynder det at skride frem mod den endelige afslutning. Der er mange tråde, der skal binde sløjfer på. Der er mange personer, der skal have afrundet deres historie. Og det sker stille og roligt, kan jeg fortælle jer. Det er ikke som i Barnaby eller andre af den slags krimikomedier, at de bliver myrdet alle sammen. Men der er mange af dem, der dør. Fordi døden er jo et stort tema i en roman, der hedder De Dødes Rige. Det er klart. Selvom død i denne forbindelse kan opfattes på mange forskellige måder. Både den bogstavelige biologiske død, men også alle mulige former for billedlig død. Hvad enten det er i det politiske, det kirkelige, eller det menneskelige, eller det kulturelle liv. Pontoppidan ser dødskramperne overalt, kan man vist godt sige. Så har jeg ild på cigaren. Så er alt jo, som det skal være. Og vi kan begynde. I husker måske, at vi sluttede der, hvor kaffegrosserer Søholm har indtaget Storholt gods, som han jo har købt af sin svigersøn. Og det er blevet sat i stand, og nu er han på besøg derovre på Fyn. Og han skulle egentlig hjem i morgen, men så bliver han frygtelig dårlig hen under aften. Og Pontoppidans satiriske pen, den er jo ret ondskabsfuld indimellem. Og der har jo aldrig været nogen tvivl om, hvordan han så på herr Søholm. Og nu er der slet ingen tvivl. Nu skal I bare høre. Han siger jo, bring mig i seng, hurtigt, kald på Rasmussen. Med støtte af husets tjener og ledsaget af svigersønnen, blev han ført op ad trappen til soveværelserne, og undervejs stønnede han højt, og pludselig genlød huset af dyriske smertensbrøl. Der blev straks tændt op under en vogn for at skaffe hjælp, og da Jerve var den nærmeste by, hvor der boede en læge, blev det dr. Gårdbo, der hentedes. Mens man ventede på ham, sad de opskræmte damer inde i dagligstuens grælle elektriske maskinlys og rystede af kulde og uhygge. Tanten, den gamle frøken Søholm, havde indhyllet sig i et stort sjal. Med spidsede ører lyttede hun til brorens ganske ubeherskede jammerhyl, der stadig lød ned til dem gennem trappen. Døren for sovekammeret derop stod åben på hans udtrykkelige forlangen. Han ville, at alle i huset skulle høre, hvad han led. Den gamle dame havde sit mest forhærdede menighedsansigt på. Midt i uhyggen følte hun sig opløftet ved tanken om brorens lidelser. Nu er du blevet straffet for din vantro, lille kristen. Hvorfor ville du ikke lytte til mine formaninger? Hvor mange gange har jeg ikke tækket dig om at læse blot et eneste nummer af Morgenrøden? Åh, havde du blot i tide ville begynde på de velsignede kolde fodbade og Natalie Collings åndedrætsøvelser. Men du gjorde nar af min alvorstale, lille kristen. Du kaldte mig et forskruet fruentæmmer og bad mig om at rejse pokker i vold. Nu høster du spotterens løn, lille ven. Efter frøken Søholm i tankerne havde holdt denne straffeprædiken for sin bror, kom friherre von Biebermark ned fra patienten og blev modtaget med bekymrede forespørgsler. For ikke at krænke damerne, bevarede han alvoren, men bad dem samtidig om ikke at lade sig ængste. Det var, sagde han, rimeligvis det fugtige efterårsvejr i forening med kulden i stuerne, der havde fremkaldt et anfald af den iskias, som svigerfaren nok tidligere engang havde lidt af. Når lægen kom, ville en morfindosis hurtigt skaffe ham ro. Et øjeblik efter kom vognen susende tilbage med dr. Gårdbo. Tjener Rasmussen, der tog imod ham ved foden af trappen, førte ham efter sin herres ordre øjeblikkeligt op i soveværelset. Dr. Gårdbo havde aldrig før talt med sin patient eller blot set ham, men han kunne på forhånd ikke lide manden. Det skyldtes ikke alene jagtoplevelsen forleden i Strigeskov, men han vidste om Søholms forretning, at den væsentlig var et agentur for udenlandske spekulationsfirmaer, og det havde altid oprørt ham af den slags personer, der brandskattede landet som lejesvende for fremmede storkapital, ikke des mindre kunne sole sig i deres medborgers uformindskede agtelse. Nu fik han desuden en bestemt fornemmelse af, at herr Søholm, som så mange stærke mandfolk, der ikke er vant til at fejle noget, i høj grad overdrev sine lidelser. Det var knap nok, at han ville tillade ham at foretage en ordentlig undersøgelse. Og stadig råbte han på morfin, i det han fortalte, at hans københavnske læge, da han sidst var syg, straks havde givet ham en indsprøjtning. I det hele stillede han det forlangende, at han blev sat i stand til at tage tilbage til København den næste dag, da han ikke længere kunne undværes i sine forretninger. Dr. Gårdbo var hurtigt blevet på det rene med, at han ikke ville hjælpe dette menneske til at skulke fra sin forpligtelse til at lide. Det var netop en af de påstande, han havde udviklet i den tidsskriftsafhandling, som han nylig offentliggjorde. At når verden var så fuld af samvittighedsløse personer, havde lægerne deres del af skylden. Ved bestandig at være til rede med alle slags beroligende midler, berøvede de menneskene den lejlighed til højst fornøden eftertanke og nøgtern selverkendelse, som det naturlige sygeleje gav dem. Jeg vil anbefale dem at tage en kop varm hyldete med lidt honning i. Morfin kan jeg derimod ikke give dem, i det mindste ikke foreløbig. I øvrigt vil jeg tilråde dem for fremtiden at indføre et fastedøgn en gang om ugen. Når vi glemmer, at også vores fordøjelsesorganer trænger til at holde hviledag, nægter de til sidste arbejde. Herr Søholm, der hidtil udelukkende havde været optaget af sig selv og knap lagt mærke til, hvordan doktoren så ud, rejste sig ved disse ord langsomt over ende i sengen. Støttet på armene gloede han på den fremmede mand så på et spøgelse, der pludselig var steget op af gulvet. Hvad er det, de siger? Hvem er de? Hvor kommer de her? Er de læge? Jeg formoder, at de selv har sendt bud efter mig. Er de gal, mand? Vil de ikke give mig en indsprøjtning? Nej, det ansvar kan jeg ikke påtage mig. Ansvar? Ja, hvad er det for snak? Når en mand som professor Bent og kongelig hoflæge har givet mig morfin, tør de en landsbydoktor vel også? Hvad professor Bent har ordineret, kan jeg ikke tage hensyn til. Jeg handler efter min egen overbevisning. Nu har jeg, fanden tager mig, aldrig hørt med. Vil de ikke give mig en indsprøjtning? Det skal de blive tvunget til, min gode mand. Det er deres pligt. Jeg har sendt bud efter dem for at få lægehjælp, ikke for at høre på snak. Skal jeg måske ligge her og pine, så ingen nattesøvn få? Den svededrik, jeg har forordnet, vil nok i løbet af natten lindre deres smerter noget. For øvrigt kan jeg kun anbefale dem de to gode pålidelige lægemidler, tålmodighed og ro. Herr Søholm satte fingeren på klokkeknappen i væggen oven for sengen og blev ved at kime ind til først tjeneren, derpå svigersønnen og til sidst også alle damerne kom styrten op ad trappen. Da de alle sammen stod i stuen, råbte han i raseri. Se på den mand der! Han er enten fuld eller gal! Og et sådan menneske har I sendt mig på halsen. Her ligger jeg og pines værre end en barselkone, og så vil han ikke hjælpe mig. Men det skal de komme til at fortryde, min gode bondedoktor. Ved de ikke, hvem jeg er? Jeg anklager dem for myndighederne, og de kan være stødt på, at jeg skal få dem klapset af. I er alle sammen vidner på, at den herre har nægtet at gøre sin pligt. Har I forstået mig? Dr. Gårdbo, der trods mandens sygdom havde haft nøje med at beherske sit ildre sind, var nu på vej mod døren. mens de skrækslagne damer ved synet hans vandførhed veg til side for ham som for djævlen selv, genkendte herr von Biebermark ham med forbløffelse fra mødet i skoven, men forstod i øvrigt ingenting, fordi svigerfaren havde talt dansk. Derimod stod tjener Rasmussen i ærbødig afstand og kæmpede med et henrykt smil, i det han i ånden nød den lykke, han ville gøre nede i køkkenet med at fortælle om denne gode oplevelse. På vejen hjem var dr. Gårdbo mismodigt stemt. Han var ikke i tvivl om, at herr Søholm ville gøre alvor af sin trussel, og skønt fru Metas tilstand nu var meget bedre, tænkte han med lidt ængstelse på, hvad hun ville sige til den historie. Selve sagsanlægget frygtede han ikke. Der var ingen, der kunne tvinge ham til at handle mod sin samvittighed. Men befolkningens misfornøjelse med ham ville nu få ny næring, og hans emsige nabokolleger skulle nok vide at drage sig dette til nytte. En af dem havde allerede fået fast fod inde i selve Jerveby. Hvordan skulle han til sidst skaffe føden? Af sin gage kunne han ikke leve. Det kneb allerede ikke så lidt for ham at holde sig smalhands for døren. Havde jeg blot ikke set den råbuk forleden, tænkte han. Som et sindbillede havde det lemlæstede dyr svævet ham for øjnene under samtalen med den brutale pengemand, hvis vandring gennem livet sikkert havde efterladt mange blodfyldte spor. Nu måtte han se, hvordan han kunne undskylde sig over for Meta, der var blevet så oplivet, da hun hørte, at der var kommet bud efter ham fra herregården. Det kære menneske lå og gjorde sig så mange bebrejdelser på grund af de udgifter, hun forvoldte ham med sin sygdom. Da han nåede hjem, gik han straks til sovekammeret, men i døren mødte han vågekonen, der ved tegn lod ham forstå, at han ikke skulle gå ind. Fru Meta sov. Af børnene var den ældste, den lille 8-årige Hedvig, endnu oppe. Sammen med husets to tjenestepiger sad hun ved bordet inde i spisestuen og syede. Da faren kom ind, sprang hun hen til ham og udbrød på sin ivrige måde. Far, far, Olivia siger, hun har kysset en mand. Har hun vel lov til det? Ja, det kan jeg sandelig ikke dømme om. Det kommer jo an på, hvad det var for en mand. Det er som det nu var hendes far. Nå, sagde barnet og vendte sluk ud og tilbage til bordet, hvor pigerne, røde i hovederne, kluklo over deres håndarbejde. Pyt, så er det bare din far. Nej. Der hørte du, råbte hun triumferende. Det var ikke hendes far. Jamen, så kan det vel have været Olivias bror, ikke sandt? Var det din bror? Ja. Til intet gjort lagde den kloge Hedvig sit hoved ned på armen, og da hendes far nu kom hen og tog hende i øreflippen og kaldte hende en lille sladdertaske, som dømte så rask, blev hun rød helt ind i håret af skamfuldhed. Fra herregården var der imidlertid blevet sendt bud efter en anden læge, en elskværdig mand, der beredvilligt føjede sig efter patientens ønsker og skaffede ham ro. I sin glæde over den gode nye kunde var han endda så gavmild med morfinen, at Søholm sov til højt op på formiddagen, som om han aldrig skulle vågne mere. Tilbagerejsen til København måtte alligevel opsættes. På morfinrusen fulgte et ret alvorligt ildbefindende, og midt om natten kom hele huset igen på benene, og lægen blev i huj og hast hentet, fordi herr Søholm efter en heftig opkastning havde fået et afmagtsanfald. Med uforstyrrelig sindsro gav doktoren ham nu et oplivende middel, og var også denne gang så rundhåndet med medicinen, at patienten efter et par timer så løb, rejste sig med et brag op i sengen og forlangte noget at spise. En bøf med løg, Rasmussen. Jeg er sulten som en liggehøne. Sig i køkkenet, at de skal råbe sig. Endnu sad dødsangsten ham dog i kroppen, og da han op ad formiddagen på ny fik et besvimelsesanfald og følte den kolde sved på panden, lod han sende vogn efter præsten for at blive berettet. Det var længe siden han sidst havde været til alters. I København kunne han dårligt afsige tid dertil for forretninger. Men da han nu var nødt til at blive her en dag endnu, ville han benytte lejligheden til at få sig assureret for alt tilfælde. Først da vognen var kørt, fik damerne at høre af tjenestefolkene, at præsten hed Gårdbo og var en bror til distriktslægen. Der blev i den anledning stor forskrækkelse. I et krigsråd, hvor I også herr Biebermark deltog, enedes man om at fortie navnet for den syge, der endnu blev aldeles rasende, så snart distriktslægen kom på tale. Da præsten trådte ind i sygeværelset, følte herr Søholm sig straks meget tiltalt af den høje, smukke mand. Synet af ornatet, og siden af den lille sølvkalk og bladtallerken, som præsten tog frem af sin sorte håndtaske, stemte ham uvilkårligt højtidlig. Det eneste vidne til den hellige handling var tjener Rasmussen, hvem damerne havde givet ordre til at føre præsten op, uden først at vise ham ind i stuen. Han havde desuden fået besked om at blive deroppe for at gå grusseren til hånde under nadvernydelsen. Og han havde nu stillet sig ved fodenden af sengen med en serviet over armen, som om det galt en servering. Under skriftetalen viste herr Søholm sig meget bevæget, og under nydelsen af brødet og vinen havde hans ansigt et enfoldigt, frygtsomt udtryk, der viste, at hans grebethed var oprigtig. Efter tildelingen af syndsforladelsen trykkede han også taknemmelig præstens hånd. Værsgo og sid ned, herr præster, sagde han, endnu med bevægelse i stemmen, mens han i tanker tørrede sig om munden med servietten, som Rasmussen i sin tjenestivrighed havde udbredt under hans hage. Det har glædet mig at køre deres bekendtskab. Ja, Gud være lov, de hører da ikke til disse hersens helvedesprædikanter, der skræmmer livet af folk og selv lever som de værste pukke. Så nu for eksempel ham, der forleden talte i København. Ham, den jyske vandrepræst, som Indslevs Blad skriver så meget om. Ja, den slags skulle ikke have lov til at eksistere. Præsterne skal tale mildt og trøstende til deres tilhører. Det er nu min mening. Sorg og bekymringer har vi nok af på hverdagen. Har ikke ret? Pastor Gårdbo havde i sin præstegerning lært sig den kunst at kunne være tavs og bie på den belejlige stund, og herr Søholm fortsatte derefter med ufortrøden selvfølelse. Ja, jeg ved ikke, herr pastor, om de måske ligefrem kan gøre fordring på et vederlag, men det er også lige meget. Jeg skal i hvert fald tillade mig at sende dem et gratiale. Det har de vel sagtens ikke noget imod. Pastor Gårdbo svarede nu i temmelig bestemt tone, at alene Gud havde krav på hans taknemmelighed, og han burde samle alle sine tanker i bøn til den almægtige. Ja, naturligvis, pastor. Misforstå mig ikke. Jeg glemmer sandelig ikke, hvad jeg skylder min frelser. Vær vist på det. Men jeg har dog gjort dem ulejlighed, ikke sandt? Deres tale har de vel også måtte tænke lidt over. Kort sagt, min herre, de har skænket mig religionens trøst, og jeg vil gerne have lov til at vise dem en lille opmærksomhed. Præsten takkede, men gentog og denne gang med stor bestemthed, at han personligt ikke havde gjort sig fortjent til påskønnelse, og derfor heller ikke ønskede at modtage nogen sådan. Men dersom de alvorligt føler trang til at takke Gud med en offergave, og det er jo kun naturligt og påskønnelsesværdigt, så vil jeg bede dem om at betænke det menighedsarbejde, der gøres her i sognet for at fremme Herrens sag. Det trænger hårdt til understøttelse. Jeg skal nævne for eksempel vor fattigpleje og vor vuggestuer. Det ville naturligvis have stor betydning, og det på mere end en måde, om vi kunne gøre regning på, at Storeholds nye ejer ville vise vort arbejde interesse og yde til sin støtte. Samtalen havde her fået en vending, der ikke var herr Søholm behagelig. Han indskrænkede sig derfor til at takke for oplysningen, som han lovede at erindre, hvorefter han gik over til at tale om sin sygdom og alle de lidelser, han havde gennemgået. Ja, allerbedst som jeg sidder og snakker med min svigersøn, jager der et rasende sten ned gennem mit højre ben, her på undersiden af låret. Der er ingen, der gør sig forestilling om den smerte. Det er akkurat, som man kan tænke sig, at lyn slår ned i et træ og svir barken af på den ene side. Ja, den første gang, jeg havde sygdommen, troede jeg skulle virkelig, at huden var flået af mig, og det hele sad i blodet i laser. Og vil de så tænke dem, at da jeg sendte bud efter doktor, så kommer dette asen til en distriktslæge og nægter lige ud og hjælpe mig? Ja, de kender ham vel. Gårdbo hedder han. Et rent umenneske. Her ligger jeg pines, og så sidder han og vrøvler om hyldete og tålmodighed og vil ikke give mig en indsprøjtning. Nægter rent ud at gøre sin pligt. Ja, men manden må vel sagtens have været fuld. Det er da den eneste forklaring. Præsten vendte forlegen sine øjne bort og svarede ikke noget. Jamen, den bjørn skal blive ham dyr, kan han tro. Den slags byder man ikke mig. Så snart jeg kommer til København, sender jeg en klage ind til myndighederne. Om det så skal være, går jeg personligt op til ministeren og forlanger fyren afsat for pligtforsømmelse. For det er en skandale, at den sort individer sidder i embed. Men der er ingen disciplin og orden her i landet. Det skulle være Tyskland. Heraus mit dem kerl. Det siger også min svigersøn. Herr Søholm, sagde præsten, der under denne troende tale flere gange havde skiftet farve. Vi bad før i vor bøn, forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldner. Det løfte, de her gav Gud, kan de dog ikke allerede have glemt. Jeg forsikrer dem, at Gud i hvert fald ikke har glemt det. Hvad uret, der end kan være begået imod dem, så er det deres pligt at tilgive. I et øjeblik som dette må de ikke tænke på at bringe et menneske i ulykke. Denne præstlige formaning gjorde for så vidt sin virkning på hr. Sølholm, som hans ansigt igen fik det samme indfoldige, fromme og lydige udtryk, som det havde haft under kommunionen. Men så snart præsten tav, var han igen den samme. At de må ikke sige, her pastor, sådan en er nok sagt af et menneske. Jamen, at nægte at hjælpe en, der er syg og lidende, har man hørt med. Han skal det hele på alle måder være en snavs person. Rasmussen her fortæller mig, at han lever som en ren tyrk og hedning, og ikke vil lade sine børn døbe. Jamen, det er jo forskrækkeligt. Men de siger jo, at de kender ham, her pastor. Hvordan kan de da tage en sådan person i forsvar? Jeg forsvarer ham aldeles ikke. Allermindst hans vildfarelser, naturligvis. Jeg beder dem blot om, mest for deres egen skyld, at de vil opgive tanken om at anklage ham. Gengældelsens ret tilkommer alene Gud. Men ja, naturligt, når det Gud bevares, det forstår sig. Men det må jeg dog have lov at sige dem, her pastor, at jeg er meget overrasket over en præst i vores danske folkekirke vil gå i forbøn for sådan et umenneske, der lader sine børn regne rundt uden herrens dåb, ligesom negerunger og hottentotter. Det vil jeg rent ud sige, her pastor, at det skuffer mig meget. Ved de lydende erfaren mands råd, så rav dem ikke ind i forhold, der angår den slags personer. Han er min bror, sagde præsten stille. Hvad siger de? Deres? Ej, hør nu, han? Jamen, det er da ikke muligt. Må jeg spørge, hedder de Gårdbo? Ja. Det var sådan. Deres bror? Jamen, jeg har ikke sagt andet, end hvad jeg kan stå ved. Det er de vidne på, Rasmussen. Og forresten så forandrer det jo heller ikke sagen. Men det gør mig ondt for dem, her pastor. Det må ikke være let. Og jeg vil sige, at nu forstår jeg naturligvis bedre deres standpunkt. Det er jo ikke mere end rimeligt, at de gerne vil holde hånden over en nær slægtning, og man så er vandret. Man kan ikke sige andet end, at det er et kønt træk, der gør dem ære. Præsten, der igen var blevet brændende rød, rejste sig nu for at gå. Ja, her skal jeg lige bryde ind og sige, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften, hvor jeg sidder og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg De dødes rige, den sidste store roman af Henrik Pontoppidan, der udkom mellem 1912 og 16. Og umiddelbart efter fik han jo Nobelprisen i litteratur. I det samme fald det her Søholm en af situationen lod sig udnytte til en profitabel handel med vor herre. Der som han gjorde pastor Gårdbo den tjeneste af frafaldet sagsanlægget mod hans bror, kunne han spare det gratiale, han ellers mente at være blevet kirken skyldig. Mellemregningen var likvideret. Der var ingen, der længere havde noget krav på ham i dagens anledning. Jeg er ikke hævngær, forsikrede han, da præsten gav ham hånden. Og når de mener, at det er min kristenpligt at lade sagen mod distriktslagen falde, jamen så gør jeg det naturligvis. Ja, Guds bud står over alt. Det er en klar ting. Og nu skal de have tak, her pastor. Jeg gemmer deres ord i hjertet. Jeg er vis på det. Når jeg kommer hertil næste gang, håber jeg at have den fornøjelse at se dem til en af mine middage. Nede i stuerne havde tanten og den endnu uforlovede frøken Cecilie i usålmodighed ventet på, at præsten skulle komme ned. Ved hans ankomst, da vognen kørte op for døren, havde de stået hver bag sit gardin og kigget ud, og de blev begge behageligt overrasket ved synet af den høje, smukke mand, hvem ornatet tilmed gav et skær af fornem værdighed, som pastor Gårdbo i sine daglige klæder ikke besad. Det var desuden gået op for den gamle frøken Søholm, at hun kendte ham fra sit tidligere besøg her, hvorefter damerne hurtigt blev enige om, at det ville være passende at byde ham indenfor, når han kom tilbage. Der blev givet ordre til køkkenet om at have en bakke med vin og kager i beredskab, og mens frøken Cecilie forsvandt ind i sit værelse for at holde generalmønstring over sine yndigheder i det trefløjede spejl, gik tanten op og ned i stuen med hånden efter tænksomt omkring sin lodne hage og forberedte sig på en tale, hun ville holde til præsten. Den gamle dame var taknemmelig for enhver lejlighed, der blev givet hende til på ny at berette sin lange lidelseshistorie og fortælle om sin vidunderlige frelse ved det natalie koldingske system. Som en oldenborger kastede hun sig over et hvert nyt menneske, der kom inden for hendes synskreds for at forkynde morgenrødens evangelium. Da hun hørte præsten komme ned ad trappen, gik hun derud og bød ham indenfor til en lille forfriskning. På sin lidt formløse måde svarede pastor Gårdbo, at han ikke trængte til noget. Besøget havde flere grunde virket forstemmende på ham. Han havde desuden en sky for at gense de store stuer derinde, der gemte så mange ydmygende erindringer om sommerens forvildelse. Jamen, men vognen er endnu ikke kørt frem, herr pastor. Nej, det gør ikke noget. Jeg foretrækker dog at gå, svarede han og trykkede i hast hendes hånd. Han gik i tanker gennem skoven, uden at lægge mærke til, at himlen var blevet blå nu i middagstiden. Næsten forårsagtigt lyste den ind mellem de afbladede træer, hvor den vinterlige sol tegnede sine langstrakte skygger på den røde skovbund. Pludselig, da han nærmede sig udkanten af skoven, hvorfra spacerstien gennem en stente førte videre over markerne ud til hovedlandevejen, standsede han med et ryk. Han havde hørt og genkendt den dybe summen af brorens køreværk, og et øjeblik efter så han en lille vogn glide afsted derovre på landevejen, slyngende sol ud fra sine blanke metalbeslag. For ikke at blive set, standsede han i skyggen af et træ. Han havde ikke talt med sin bror siden det aftenbesøg, der var blevet til så stor en skuffelse for dem begge. Broren havde et par gange skriftligt underrettet ham om sin kones befindende, og desuden sendt ham sin tidsskriftsafhandling med en broderlig hilsen. Alligevel havde han ikke kunnet overvinde sig til et nyt besøg. Da han kom hjem, erfarede han til sin overraskelse, at broren havde været der under hans fraværelse. Og da hans husholderske fortalte, at de strikslagene var meget ked af ikke at træffe ham hjemme, blev han et øjeblik stærkt bevæget. Inde på sit skrivebord fandt han et brev, som broren havde efterladt til lige med nogle københavnske aviser. Ved synet af brevet får der et glimt af det gamle håb gennem hans sind. Endnu med præstekjolen på, skar han konvolutten op og læste. Meta har nu i et døgn været helt feberfri. Efter en god lang søvn vågnede hun i morges med klare og lykkelige øjne. Jeg synes, du skulle være den første, der fik det at vide. Jeg havde gerne selv fortalt dig det. Men jeg kigger herind igen en anden dag i den allernærmeste fremtid, og håber da at have bedre held. I en efterskrift stod der, jeg vedlægger et par avisartikler, fordi det måske kan interessere dig at se, hvor elskværdigt jeg bliver kagestrøgen, hængt og parteret i anledning af min afhandling. Mest på grund af denne efterskrift rev præsten brevet i stykker efter læsningen og puttede det i kakkeloven. Aviserne lod han ligge urørte, og heller ikke siden åbnede han dem. Han kendte i øvrigt det væsentligste af artiklernes indhold. Der havde i de lokale blade stået aftrykt brudstykker af den københavnske kritik, og skønt det alene var de nedsættende udtalelser, man præsenterede læserne for at latterliggøre den upopulære mand, havde det dog ikke været svært at skønne, at selv de store blade tog hans idéer op til virkelig drøftelse. Han forstod det ikke. Han havde i sin tid selv kunne glæde sig over brorens friske jagttagelser og ofte fornøjelige indfald, men at nogen fandt det umagen ved at for alvor at træde op mod hans stakkels naturevangelium, at han også kristelige blade, trods hans ganske åbenlyse gudsfornægtelse, omtalte afhandlingen med en vis respekt, var ham gået. Ja, det forarvede ham. Derimod overraskede det ham ikke, at alt denne avissnak så øjensynligt var steget den kære Paul til hovedet. Ikke mindst af den grund betragtede han det som stor lykke, at han havde fået afværget grosserer Søholms klagemål, som desuden let kunne have givet anledning til, at der ved bladernes fremstilling af sagen blev kastet et ufordelagtigt skær over hans egen beredvillighed til at bringe herr Søholm Kristi Blods husværelse. Den fornyede blæst, som en retssag ville rejse om brorens navn, allermest det martyrium, som han ville opnå ved en domfældelse, kunne let blive en virkelig fare for et menneske som ham, hvis selvfølelse allerede var betænkelig nær ved den grænse, hvor højhedsvanvidet lurede. For det var jo desværre ikke alene ved sit ydre, at Paul på lidt uhyggelig måde mindede om farbror Tyge. Der var hos den begge den samme oprørske selvrådighed, den samme hensynsløse forfængelighed, den samme sandhedsfornægtelse. Der var nu begyndt at komme fart i valgagitationen omkring i kredsen. Mens den ulykkelige jægermester stadig sad gemt i en hospitalscelle som videnskabeligt objekt for en professor og hans kittelklædte lærlingestab, og efter hans bo var erklæret fallit og de indledende skridt til en skilsmisse foretaget under hånden i forventning om en attest for hans uhelbredelighed, blev nu også den folkekårne mand scepter berøvet ham. Dette dyrebare klenodie, hvis besiddelse han havde betalt med den sidste rest af sit fædrene gods. Plukket for alt, lige til troen på sin lykkelige stjerne, sad han grædende i sit indelukke. Fortumlet, som efter et jordskælv, der havde styrtet verden i grus. Det indslevske venstre opstillede lærer Balduin Hansen, der nu fik oprejsning for tilsidesættelsen ved sommervalget. Aften efter aften skreg han sig hæs i krogstuernes tobakstoge, og hans politiske besærkergang henrev meningsfællerne til mægtige ovationer. Skønt pastor Gårdbo heller ikke sparede sig, men frygtløst trådte op imod ham ved alle hans møder, kunne det under tiden se ud, som om stemningen for Balduin voksede, og navnlig var det tilfælde, da Indslevs Fynske Avis en dag kunne oplyse og dokumentere, at det gamle højre, hvis gallebitre glæde det var blevet at puste til krigsflammen i det overmægtige Folkeparti, havde udstedt hemmelig ordre til at kaste stemmerne på præsten. En dag midt under kampen viste distriktslægen sig igen i præstegården. Han stod som altid ganske uden for det almene røre. Om sit politiske standpunkt plejede han til menigmands forargelse at erklære, at han med glæde solgte sin stemmeret for en sukkerkringle til hver af sine børn. Da han heller ikke ved dette besøg traf broren hjemme, efterlod han igen en lille skrivelse. Jeg har fået en patient her i din nærhed. Kommer des årsag forbi i morgen eftermiddag ved 4-tiden. I tillid til det gamle ord, at alle gode gange er tre, kigger jeg dig herind. Den næste dag, noget før den opgivende tid, gik præsten hjemmefra. Han nøjes med at lade sin husholderske bringe broren en hilsen. På flere valgmøder havde hans modstandere søgt at bringe ham i klemme ved at benytte sig af befolkningens uvilje mod hans bror, og netop i disse dage havde ophidselsen været særlig levende i anledning af affæren på Storholt. Der cirkulerede endnu en adresse på egnen, stilet til medicinalmyndighederne, med anmodning om at lade distriktslægens forhold undersøge og bedømme. Grosserer Søholm havde ganske vist holdt sit ord, og for eget vedkommende opgivet at føre klage, men både han og den sidst tilkaldte læge havde sørget for, at historien blev bekendt. Og det var heller ikke blevet for tid, hvis indflydelse det skyldtes, at herr Søholm havde ladet noget gå for ret. Ved møderne blev der nu stadig stillet nærgående spørgsmål til præsten om hans syn på brorens mærkelige lægevirksomhed og embedsstyre. Han havde hidtil været sig ved at svare, men der også flere af hans egne tilhængere ytrede ganske stærk misfornøjelse med hans tavshed, var han forberedt på, at forholdene før eller senere ville aftvinge ham den åbenhjertige tilståelse, som han for øvrigt længe havde været sin gudskyldig. Samme aften talte han i en stor vælgerforsamling, hvor også Balduin Hansen var til stede sammen med en garde af sine værste spektakelmager. Igen ved den lejlighed ironiserede en af talerne under mægtig bifald over hans harmonikasamvittighed, der ikke tillod ham at stå i parti med politiske meningsfæller, når de ikke præcis delte også hans religiøse anskuelser. Hvorimod han så dejligt kunne gå i forbøn hos de store for en slægtning, der gjorde halløj både med al religiøs og politisk overbevisning, og ikke engang lod sine børn døbe. Da taleren sluttede, udeblev den sædvanlige meningskamp. Efter at en bragende storm af håndklap havde fulgt ham ned af talerstolen, bredte der sig en ildevarslende stilhed over salen. Præstens venner sad på gløder. Alle øjne stod på stilke og var rettet mod ham i glad eller febermørk spænding. Det var ikke til at tage fejl af, at øjeblikket var afgørende. Han følte det selv. Det stod ham klart, at denne gang var hans pligt at svare. Han gjorde det, ikke uden jesuitisk snilhed. På den måde han mindede om sit forhold til en anden slægtning, nemlig selve farbroren Tyge. Han erklærede, at den indslevske ånd var den fjende, der skulle nedkæmpes, i hvilken skikkelse den så åbenbarede sig. At det var oprørets og fornægtelsens onde ånd, der skulle fordømmes og bekriges lige skådselsløst, enten den ytrede sig som politisk tøjløshed eller som samvittighedsløs eksperimenteren med medmenneskers lemlige og åndelige sundhed. Og i denne kamp kendte han, hvad han tidligere havde vist, hverken persons anseelse eller familiehensyn. Meningen blev forstået trods tilsløringen, og vindernes bifald fulgte ufortøvet. Men også blandt hans modstandere var der flere, som var tilfreds med svaret, selvom de følte sig forpligtet til at hyle med de andre ulve, fordi Enslavs navn var taget forfængeligt. Dagen efter indeholdt Egnens Blad et referat af mødet, hvor i der også fandtes en gengivelse af præstens erklæring. Hans særlige organ, Folkebladet, aftrykte den ordret og med spærret skrift. Samme dag, da han hen på eftermiddagen kom hjem til præstegården fra et sygebesøg, stod hans brors vogn foran indgangsdøren. Inde i stuen fandt han doktoren selv, der uden at sige goddag eller give ham hånden, trådte ham truende i møde. Jeg har ventet dig. Jeg må vide, hvordan det forholder sig. Anerkender du Folkebladets referat af din udtalelse i går? Jeg tænker naturligvis på de ord om mig, som du har fundet det passende at bringe på markedet for at stille dine vælgere tilfreds. Præsten, der havde været meget bleg, da han kom ind, ville lægge sin hånd beroligende på hans arm, men doktoren unddrog sig berøringen ved at træde et skridt tilbage. Jeg forlanger et klart svar. Ja eller nej? Præsten stillede sig hen ved sin pult. Her stod han et øjeblik tavs og alvorlig, med ansigtet vendt imod broren, og så på ham ligesom fra det fjerne. Du må forandre din tone, Paul, der som vi to skal tale sammen. Når du har læst referatet, så ved du, at de ord, du taler om, blev mig aftvunget. Der var rettet sådanne beskyldninger imod mig, at jeg nyttes til et selvforsvar. Hvad selve udtalelsen angår, så kan den jo ikke overraske dig. Dertil har vi for ofte talt om det, der skiller os. Med andre ord, for at bjerge et par stemmer, har du ikke betænkt dig på at gøre min stilling her i egen endnu vanskeligere, end den i forvejen er. Og det er netop nu, da man fra alle sider rotter sig sammen mod mig. Du tager fejl, Paul. Betænkt mig har jeg, og det er nok også længe. Men jeg har hensyn at tage, som du ikke kan eller vil forstå. Jeg ved det. Ja, dine højere pligter forbyder dig at føle menneskeligt. Af hensyn til din Molok må jeg og Mita og hele flokken derhjemme ofres. Ja, det begynder jeg nu at forstå. Han gik hen til vinduet og blev stående der med ryggen til stuen og så ud i haven, og der var længe stille. Så vendte han sig med et ryk og sagde. Johans, kan du huske en dag for 14-15 år siden? Det var i vores første studentertid. Vi sad op på Skamlingsbanken i et dejligt sommervejr og så ned mod grænsen. Vi talte om Danmarks truede fremtid, og til sidst gav vi hinanden højtidelig hånd. Det husker du vist nok. Vi tilsvor hinanden, at vi ville holde sammen i ondt og godt som ærlige fostbrødre. For vi havde jo, som vi sagde, blandet blod allerede i mors liv. Det var den samme dag, da du på hjemvejen betroede mig, at du var forelsket Rosalie. Og nu stod du i går og skamskinnede mig for en forsamling af alt slags sammenløben pak og rak. Hvad er det, du vil opnå? Hvorfor slår du hånden af? Lad mig høre det engang. Er det for det tossede rigsdagsmandats skyld? For Guds rige skyld, Paul. Guds rige? Er det den samling halvfjantede individer, som du kalder dine venner? Er det et sludderhoved som Søren Tækkemand og en gammel drukken Didrik som Kristen Fiol? Hvor de ord ligner dig. Ja, sådan er du, Paul. Du vil ikke tilstå, hvad du dog hver dag er vidne til, at der vokser en ny menneskeslægt frem, genfødt og lutret i troen på den opstandende frelser. For det passer ikke med din selvopfundne visdom. På trods af klare og levende vidnesbyrd fra alle jordens lande, benægter du for dig selv, at en ny dag er brudt frem over verden. Den forjættede dag. Med lys og fred og glæde for alle folkeslag. Hvor er den nye menneskeslægt? Hvordan ser den ud? Ja, dersom du har ret, så skal jeg være den ivrigste til at hylde den. Men endnu har jeg ikke kunnet opdrive noget eksemplar af racen. Bogstaveligt talt ikke et. Derimod kunne jeg nævne flere nedslående eksempler på genfødsler, der i mine øjne absolut ikke har bevirket nogen forædling, tværtimod. Præsten, der følte den personlige brøde disse sidste år, sagde nu, jeg tror, Paul, at det er frugtesløst at fortsætte. Vi kan ikke tale sammen. Vi må hellere skilles. Det tror jeg selv. Jeg har dog endnu et spørgsmål at gøre dig, Johans. Når du så ganske upåkaldet har blandet dig i mine affærer med grosser Søhånd, så går jeg naturligvis ud fra, at du har gjort det udelukkende af hensyn til mit bedste. Derfor skal jeg også tilgive dig. Ikke sandt, Johans? Du kan med hånden på hjertet forsikre, at du ikke har haft andre bevæggrunde. Du ser på mig, som om du tvivlede, svarede præsten, og på en vis måde kan du virkelig have grund til det. Vores meninger om, hvad der tjener til dit bedste, er så dybt forskellige, og jeg har heller ikke ventet, du skulle anerkende min bilæggelse af den strid. Allermindst, at du skulle påskynde den og sige mig tak, dertil kender jeg dig for godt. Vil du dermed sige, at også denne broderlige handling skal bedømmes efter de højere hensyn, du før talte om, og som jeg altså efter din mening ikke kan eller vil forstå? Jeg må bede dig holde op med den forhørstone. Den vil jeg ikke finde mig i. Jeg har i den sag handlet efter min bedste overbevisning. Du lyver. Sådan står man kun og skifter farve, når man har en dårlig samvittighed. Det er dit forhenværende bedre jeg, der anklager dig, Johans. Men jeg har længe anet, hvad jeg nu ved. Du er blevet en dårlig bror, og det er din Gud, der har fordærvet dig. Nu skal du gå, råbte præsten dødbleg og viste mod døren. Jeg vil ikke mere have dig i min stue. Du kan være rolig. Jeg er også for sidste gang. Men jeg har endnu et ord at sige dig. Du er en syg mand, Johans. Det er din eneste undskyldning. Du ser ikke selv de ulykker, du gør i din forrygthed. Men vær du glad, at jeg ikke kender den art højere hensyn, der tvinger mig til at handle mod min naturlige følelse. For i så fald stod du ikke der med den storagtige helgen mine, lille Johans. Skal det være en trussel? En advarsel skal det være. Jeg har længe haft mistanke til dig. Tigeren du selv aner, røbede du dit had til mig. Nu har jeg undsagt dig, og du skal vide, at jeg har våben, du ikke kender. Mod dem er du nu advaret. Da-da. Ja, det er jo en farlig broderstrid her. Og vi ved jo, at det våben, han taler om, det er hans viden om, at hans kæreste, at Johannes' kæreste Rosalie jo ikke døde ved et ulykstilfælde, men tog livet af sig, fordi at Johannes havde gjort det hele så forfærdeligt. I lytter til programmet Farer og Cigar på Radio 24/7. Jeg læser for jer i øjeblikket. Jeg læser for jer i øjeblikket af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. På vejen gennem landsbyen opskræmte Dr. Gårdbos vogn en flok gæs, der med ophøjet ro plaskede gennem den grå lervælling. Han, som ellers var så øm over vejfreden, havde sat farten op, så folk kom til dørene og kloede efter ham. Ja, nu er han da vist blevet rent tosset, tænkte man. Men ikke længe efter var det bekendt over hele byen, at præsten havde vist sin bror døren. Frøken Martinsen havde tilfældigvis stået udenfor på gangen og hørt hele deres samtale. Da doktoren nåede hjem, gik han straks ind i soveværelset. Her sad fru Meta oprejst i sengen med den lille ved brystet, uden at ane, hvor han havde været henne. For at skåne hende havde han ingenting røbet. I sin lykke over barnet rakte hun hånden ud imod ham, og denne glade velkomst og ømheden i hendes smil overvældede ham, så han gled ned på sengekanten og trykkede hendes hånd mod sine øjne. Men hvad er der, min ven? Spurgte hun. Hvad er der sket? Ikke noget. Jeg har jo i alle seks, og så er det andet ikke en knappenål værd. Så længe jeg har lidt kartofler i haven og dejligt i mutter, og en gris på sti og alle vores rålinger, jamen så er jeg jordens rigeste menneske. Jamen, hvad er der hen, Paul? Nu skal du sige mig sandheden. Ja, en anden gang. Han ville rejse sig og gå, men hun holdt ham fast. Du gør mig angst. Han fortalte hende nu, hvad der var sket. Men han måtte hente avisen og oplæse referatet af mødet, før Meta ville tro det. Ja, sådan er det altså endt med Johannes og mig. Der er ikke noget at gøre ved den ting. Men jeg må holde mig om hovedet for at forstå det. Tænk dig, det er Johannes. Det bedste, det elskeligste menneske på jorden. Men det er heller ikke ham selv. Det er hans uhyggelige dobbeltgænger, som vi har talt om. Det er den eneste forklaring. Det er gået ham som så mange andre af hans lige. Han er blevet omskabt til en varulv. Har to skikkelser, så forskellige som dag og nat. Den ene er lige så mild og god og hjælpsom, som den anden er grum af blodtørst. Da han så, hvor betaget Meta var blevet, standsede han, slog armene omkring hende og bebrejdede sig, at han ikke havde tid. Bagefter fortsatte han sin tale for sig selv ind i sin stue, og hans sind var nu blevet roligere. Stakkels Johannes. Hans syge sjæl får ikke fred, før hele verden er blevet en dårkiste. Hvem skulle have tænkt det om ham? den sundeste af os alle. Det er den skammeligste gerning. Og nu skal han og jeg altså ikke være brødre mere. Eller vi vil måske, når nogen tid er gået, igen gøre forsøg på at komme til en slags forståelse. Men jeg ved knap, om jeg skal ønske det. Den bror, jeg har elsket og forgudet for hans rige hjertes skyld, eksisterer dog ikke mere for mig. I hans sted vil jeg bestandig møde denne skadeløsne, hundelumske substitut. Indtil min død vil jeg se Johannes for mig, sådan som han i dag stod der under Kristusbilledet ved fars pult. Jeg vil mindes det blik, hvormed han så på mig, ligesom fra det fjerne. Dette til døden bedrøvede blik, hvor i der glimtede had. Fra torvet udenfor hørtes hammerslag. Han var i færd med at opføre tribunen til valghandlingen, der skulle foregå der om et par dage. Det lød i hans ører, som om der tømredes et skafot. Overalt i hele landet ventedes valget med spænding. Man ville i udfaldet se et varsel for den forestående store kamp mellem Enslev og kirkefolket. Den lille, ukendte fynske landsby var i disse dage pludselig blevet midtpunkt for nationens opmærksomhed, og man var forberedt på en ualmindelig tilstrømning på valgdagen, også af fremmede. Tredje dagen efter, ved solfald, proklamerede amtsrådsmedlem og sparekassedirektør Jørgen Mosegård pastor Gårdbo som kredsens nye folketingsmand og udbragte med ufortrøden begejstring et leve for ham. Bagefter førtes præsten i triumf gennem byen til den folkelige forsamlingsbygning, hvor dagen skulle fejres. I stedet for det musikkorps, der plejede at gå i spidsen for de sejrendes tog, gik et kor af syngende unge kaler og piger i taktfast march. Det var medlemmer af egnens kristelige ungdomsforening, som pastor Gårdbo havde stiftet, og sangen var den salme, som de havde gjort til deres slagsang. I himlen er mit fædreland, og Kristus er min konge. Efterhånden deltog også flere af togets andre deltagere i sangen. Navnlig var dette tilfælde, da de kom forbi den overfyldte gæstgivergård, hvor det slagende parti havde sit samlingssted og, efter larmen at dømme, fortyndede nederlagets bitterhed med meget øl. I alle vinduerne stod folk, der betragtede det uvant optog med en sur blanding af forbløffelse, nysgerrighed og forargelse. Leve Enslev! Råbte en ned over hovedet på de syngende. Og svaret var en ny forstærkelse af sangen, som på en gang hele toget istemte med fuldtonende inderlighed. I himlen er mit fædreland. Ja. Og det er jo netop det, som Enslev har kæmpet imod. At fædrelandet skulle være andet end Danmark. At håbet skulle ligge et andet sted end på jorden. Nu kommer andet kapitel, og den ledsagende tegning viser, ja, det er helt sikkert et parti for søerne ved København. Der går et par med paraplyer på stien ude til højre under træerne, og så er der en lille bro ud i søen, og over på den, det er på nordsiden åbenbart, for over på den anden side ligger byen med husene og et par rygende skorstene og et tårn i baggrunden. Tilbage til København altså. Og så står der: årets mørke tid var nu inde. Dag og nat drog et endeløst tog af vandtunge skyer hen over landet. Et par uger igennem dryssede regnen ned. I de københavnske forretningskvarterer mellem de høje huse brændte der lys i butikker og kontorer det meste af dagen. Byen var som nedsænket på bunden af et grumset hav, hvorigennem solen skimtedes som en søvnig måne. Men i gadernes tjære sorte søle under de udspændte paraplyer, i sporvogne og tilstænkede drosjer, i hele den store mennesketue, rumsterede livet lige ufortrødent. Der var et mylder på strøget, en trængsel i butikkerne, en travlhed i kontorerne, som om alle 500.000 københavnere var sat i bevægelse for at finde knappenål. Jytte Abildgaard havde i den sidste tid forlagt sine daglige formdagsture fra lange linje til stierne omkring søerne. Her var hun mindre udsat for at møde bekendte, og hun ønskede foreløbig ikke, at for mange så hende sammen med Carsten From, der regelmæssigt ledsagede hende. Det forsøg, hun havde gjort på at indføre den udskrejende maler i sit hjem, var faldet så uheldigt ud, at hun skammede sig over det. Hendes mor havde ikke sagt et ord til ham, og Carsten From havde da heller ikke gentaget besøget eller nogensinde hentydet til det, hvad hun var ham taknemmelig for. Trods Jyttes mange tidligere venskabsforhold til mænd, var det første gang, hun havde indladt sig på egentlige stævnemøder. Hun var derfor ikke så lidt nervøs, og det mørke, regnfulde vejr, der gjorde spacerstierne tomme, kom hende godt tilpas. Under paraply og i gummifrakke følte hun sig også tryggere. Carsten From var på sin vis heller ikke fri for nervøsitet. Han, som havde været så lykkelig sikker på endelig at have hende i sine garn, mærkede til sin ærgelse, at han ingen vegne kom med hende. Hun var ham for klog, for overlegen. Under tiden kunne hun se på ham med et blik, der gav ham en uhyggelig fornemmelse af at være gennemsigtig. Og hvad der var det værste, under alt dette voksede hans egen forelskelse på en måde, der gjorde ham urolig. En dag begyndte han lidt maliciøst at drille hende med hendes utilnærmelighed. Han talte igen om sin 2 år gamle forløbelse overfor hende, og påstod, at det var den, hun stadig ikke kunne tilgive ham. Endnu i den anden verden vil jeg mindes de øjne, de den aften sendte mig. Det var unået på livstid. Jeg havde ikke været sammen med dem mere end 2 gange, og alligevel dristede jeg mig til at åbne mit fulde hjerte for dem. Det var en overtrædelse af paragraf 3788 i konveniensens lovbog, som vores damer alle sammen kan udenad på deres allerkæreste fingre. Jeg arme djævel. Skal vi ikke tale om noget andet, sagde Jytte. Fortæl mig heller, hvordan de morede dem i teatret i aftes. Stykket gjorde jo lykke. Men var der ikke? Var de der ikke? Men det var en premiere. Jeg vidste jo, at de ikke kom. Hvad skulle jeg da så? Ah, passia. Hvorfor var de der ikke? Fordi jeg sad hjemme hos mig selv og kukkeluret. Men de kan ikke gætte, hvad jeg tog mig for. Ah, spar mig ulejligheden og fortæl mig det. Jeg sad som ind og læste i Bibelen. Det var meget stemningsfuldt og højtidligt. Jamen, hvor faldt de på det? Jo, det er ganske simpelt. De har så tit ladet mig høre fra mine dårlige vaner, ikke sandt? Og jeg har nu bestemt mig til en grundig omregulering af mit liv. Forleden gik jeg så hen og hørte denne jyske domdagsprædikant, der for tiden optræder her i byen. De har vist nok læst om ham i 5. juni. Mads et eller andet hedder han. Det er en præst. Han prædiker om helvede og den evige ild, som han sidder og får gåsekød over hele kroppen. Det er noget andet end at høre en af vores egne geistlige veltalere uden svavel og fosfor. Han titulerer uden videre sine tilhørere for børn af djævlen, og man går hjem med en rædselsfuld fornemmelse af, at der er vokset både horn og hale ud på en. Ja, ham må de endelig høre. Nå, det var altså derfor, de sad hjemme i aftes og læste i Bibelen. Ja, men forresten har jeg altid haft et hemmeligt sværmeri for den her værdige bog. Den har forkortet mig mange søvnløs nat. Der er så mange underholdende fortællinger i den, for eksempel den om Batseba. Har de nogensinde læst den historie med tilbørlig andagt og opmærksomhed? Jytte var nu klar over, at det hele var opspind. I det samme huskede hun også, at hun i aviserne havde set ham nævnt sammen med de andre kendte folk, der havde overværet aftens premiere, men hun lod som ingenting. Hun var vant til disse historier, som han søgte at binde hende på ærmet, af lutter fornøjelse ved at mystificere. Jeg tror, jeg vil opgive dem i dag, sagde hun. Når de er i det lune, er det umuligt at få et fornuftigt ord ud af dem. Jamen, jeg beklager det, men de har vist nok ret. Ja, det er ikke nemt med hende Jytte. Hvad tror I, der sker? Ja, hvis ikke I kender historien, så må I altså vente lidt endnu, før I får svaret på det spørgsmål. Men nu må jeg holde op, fordi om lidt er der nyheder. Men jeg sidder og venter her igen om få minutter, parat til at læse mere for jer frem til midnat. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja, så er vi klar igen. Jeg sidder her med bogen opslået og kan fortsætte, hvor vi slap. Det var jo hos Carsten Fromm, den bekendte portrætmaler, som har været ude at gå tur på lange linje med Jytte Abildgaard. Og som sædvanlig har hun ikke ville sige noget endeligt. Ses de i aften? Ja, måske, siger hun så. Og han kommer hjem i en meget nedslået sindsstemning og sidder og er tænksom og småfryser og beder om, at der bliver lagt i kakkelovnen. Jeg går lige et afsnit tilbage. Inde i spisestuen hang et par udkast til de gamle fælledbilleder, som Jytte havde talt til ham om. De var med flid puttet ind mellem væggenes mange skitser af fremmede kunstnere, på en sådan måde, at ingen let lagde mærke til dem. Men i den sidste tid havde hans egne øjne ofte hængt ved dem, når han sad der ved bordet med hånden under hovedet og i sin madlede smuldrede brødet mellem fingrene. Han havde også nogle gange bidt tænderne sammen og lovet sig selv at hisse sig op til en kraftanstrengelse. Men det var blevet ved det gode forsæt, og han vidste godt, at forsøget på igen at binde an med et virkelig kunstværk aldrig ville blive til andet end en krampetrækning. Under publikums flove smiger og kvindernes forkælelse havde hans talent lidt strådøden. Bare den tanke igen at skulle sidde ude på en våd mark med alle fælledens stinkende bisser omkring sig, tog straks modet fra ham. Havde jeg blot kendt Jytte Abildgaard for 10 år siden, tænkte han bestandigt i sine mismodige timer. Men nu var det for Sille. Der som den der kunne tænke sig, hun ville gifte sig med ham, men i den henseende gjorde han sig allermindst nogen forhåbning. Erfaringen havde lært ham, at når det galt kvinder af hendes art, især de formuende, havde han lettere ved at forføre dem, end at få dem til at gifte sig med ham. Efter frokosten, mens han sad ved den nytændte kamin i sin stue og strammede sig op med en likør til kaffen, skræmmedes han af en vedholdende kimen på forstuedøren. Han hørte husholdersken lukke op, og derpå en højrystet parlamentering derude. Han blev bleg. Til helvede! Fru Batseba! Han var ikke kommet op af stolen, før fru Mærk stod i døren. Nej, tjek det nok. Hvorfor nægter du derhjemme? Kommer jeg måske til ulejlighed? Ja, unægtelig. Jeg venter hvert øjeblik oberst Mønster og hans fru. Obersten skal sidde for mig for sidste gang. Jeg er altså desværre optaget. Hun så på ham med sine mørke øjne, uden at svare. Gik derpå forbi ham ind i stuen og satte sig i sofaen, hvorfra hun på ny i tavshed gennemlynede ham med sit blik. Hun beholdt hænderne i sin muffe. Løftede heller ikke sløret. Må jeg bede om en forklaring, sagde hun til sidst. Du sender mig det ene afbud efter det andet. I telefonen kan jeg heller ikke træffe dig. Skønt jeg ringer op på de aftalte tider, er det din næsvise husholderske, der svarer mig. Hvad er meningen? Kære, jeg skrev det jo. Jeg har så meget om ørerne i disse dage. Jeg har fået nye bestillinger, og må se at få de gamle for hånden i en fart. Der har du dog tid til at spacere med frøken Abildgaard. Ja, du skal ikke prøve på at spille komedie. Jeg har selv set jer. Vil du sige mig oprigtigt, skal du giftes med hende? For i så fald vil jeg respektere forholdet. Carsten Fromm blev højrød op til håret som en konfirmant. Ah, snak! Hvor falder du på det? Det er der ikke spor at tale om. Nå, ja. Taler om det er der nu. Jeg har allerede hørt flere forsikre det for ganske bestemt. Men på æresord? Det er der ikke det mindste om. Fru Mærks ansigt klarede op. Hun løftede nu også sløret. Med et smil lænede hun sig tilbage mod sofaryggen og klappede med hånden på pladsen ved sin side. Sæt dig lidt herhen. Nu vil vi snakke fornuftigt. Vi er dog vel ikke uvenner. Carsten Fromm forstod meningen, og han kendte sig selv godt nok til at vide, at han inden mange øjeblikke ville være hendes bytte, der som han fulgte indbydelsen. Og der rejste sig et formeligt raseri i ham mod dette store balstyrige hunddyr, som længe havde været ham til besvær. Nu ville han af med hende, og han bestemte sig til at gøre kort proces. Nå, hvorfor står du der og siger ingenting? Så kom dog herhen, menneske. Undskyld et øjeblik, sagde han med samme bitte tænder. Han vendte sig om og gik hen og trykkede på en klokkeknap ved døren. Men du godeste, hvad er det, du har for? Ja, jeg må nødvendigvis give frøken Svendsen en besked. Da husholdersken tumlede ind, sagde han til hende, når oberstens kommer, vil de så være så god at vise dem herind. Frøken Svendsen så forbavset op på ham, og derefter hoverende hen på damen i sofaen. Det skal ske. Jeg kan ikke være uhøflig mod mine kunder, forklarede han fru Mærk, da de igen var blevet alene. Du må undskylde, men det går ikke an at lade en dame som oberst inden vente i atelieret. Han så, at han var blevet forstået, og nød virkningen. Hendes ansigt var som en hvid maske, og hun malede ikke et ord. Mekanisk tog hun sit lomterklæde frem af muffen og strøg sig over læberne med en bevægelse, der mindede om den, hvormed en blodtørstig panter slikker sig om munden. Hvor er hun i grunden pragtfuld, tænkte han, og blev igen lidt usikker. Efter nogle øjebliks forløb rejste hun sig og gik mod døren, men på vejen derhen standsede hun foran ham og gav ham med flad hånd et forsvarligt slag under øret. Der har du den, min dreng, sagde hun og stormede afsted med en falsk latter. I det første øjebliks forbitrelse havde Karsten From nær lagt hånd på hende, men da hun var borte, lå også han, for han var nu ganske sikker på, at han endelig var blevet hende kvit. Efter den sorti kom op sgu ikke igen, sagde han til sig selv, og som befriede fugle stormede hans tanker tilbage til Jytte Abildgaard. Men de vendte modløse hjem, og da han foran spejlet undersøgte sin kind, hvor der sad tydelige mærker efter fire fingre, blussede hans raseri op igen, og han svor på, at han for fremtiden ville hente sine fruentimmer fra gaden. Om aftenen kørte Karsten frem i sin eleganteste selskabsdragt ind til Casino, som i disse dage var udlejet til en velgørende forening. Der havde de foregående aftener været afholdt bazar, hvortil der var knyttet forskellige slags underholdning. Nu i aften skulle festen afsluttes med en stor symfonikoncert, hvorefter der fulgte en stående souper og dans. Da gehejmerådinden Abildgaard var medlem af foreningens bestyrelse, havde hverken hun eller Jytte kunnet undslå sig for at deltage. Karsten From kom så sent, da koncerten for længst var begyndt, da han afleverede sit ydertøj i garderoben. Det skete med forsæt. Han ville stille Jytte på en afgørende prøve. I den anledning havde han sikret sig ikke alene en af de pladser ved orkestret, hvor han plejede at lade sig se ved slige lejligheder, men også en stol i baggrunden af en sideloge, der skulle tjene ham til skjult observationspost. Her lod han sig lukke ind under en lille pause foran symfonien Scherzo. Lyset i kronerne var neddæmpet, over den store sal lå dystert halvmørke, men han vidste omtrent, hvor Jytte og hendes mor skulle sidde, og det varede heller ikke længe, før han fandt dem i sin kikkert. De sad omtrent midtvejs på en af de forreste rækker i parkettet. Med tilfredshed gjorde han straks den iagttagelse af Jyttebarns splinterny grønlig-grå dragt af delikat farve. Dernæst så han, at hendes ansigt havde et alvorligt og tankefuldt udtryk, som han ikke kendte, men som virkede interessant. I det hele nød han hende i disse øjeblikke med en ny lyst. Det var som at belure hende gennem et nøglehul. Han kunne huske, at han den første gang, han var sammen med hende, havde fundet hende lidt korthalset og en tomme for lille, men her, hvor han så hende halvt fra nakken, tog hun sig mærkværdigt slank ud. Det var altså de blødt formede, tunge bryster, der gav hende denne ejendommelige, jomfru-moderlige charme. Nu lænede hun sig tilbage mod stoleryggen, og endelig, hendes blik søgte hen mod den hjørneplads på første række, der stod tom. Han havde udtrykkeligt fortalt hende, at han skulle sidde der. Og nu gled øjnene i. Barmen løftede sig som spændt af længselsfyldte drøm. Galt de længsler ham? Eller var det bare musikkens luftige drømsyner? Han ville give et halvt år af sit liv for at vide det. En mægtig bifaldstorm slog gennem salen. Symfonien var til ende, uden at han havde hørt en tone. I det samme blev lyset skruet op. For ikke at blive opdaget, skyndte han sig nu ud af logen. Det havde egentlig været hans hensigt nu at vise sig på sin plads i parkettet, men i stedet for gik han ned i den lange promenade foran restaurationen, og derfor blev han under den sidste del af koncerten, skønt han ideligt blev rent på ærmet for bifarende tjenere, som havde travlt med at ordne bufféerne. Og i disse øjeblikke besluttede han, at han i al ærbarhed ville anholde om Jytte Abildgaards hånd. Han havde rigtig nok engang højtidligt svoret ikke at ville afhænde sin lykkelige ungkarlefrihed for mindre end 1 million. Men han kendte dengang ikke Jytte Abildgaard, og anede ikke, at nogen enkelt kvinde kunne få en så ubeskrivelig magt over ham. Selve ægteskabets lænker gav hun uanede tillokkelser. Familielivets og det borgerlige hjems behageligheder fremstillede sig i disse øjeblikke for ham i det fordelagtigste lys. Helt uden formue var Jytte Abildgaard jo heller ikke, og i social henseende ville det betyde ikke så lidt for ham, at han blev optaget i en gammel fornem familie og fik en gehejmeråd inde til svigermor. Hvor højadeligt hans eget blod måske var, ja, han var dog kommet til verden på fødselsstiftelsen og var vokset op i en baggård. Inden for salen lød igen bifaldsklap, og straks derefter hørte strønet af det opbrydende publikum. Efter programmet skulle der nu spises, og et øjeblik efter væltede skare af festklædte damer og herrer ud af alle døre i et kapløb mod bufféerne. I den næste halve time var der den lystigste trængsel overalt. Først efter længere tid søgen fandt han Jytte og hendes mor inde i den lille sal, der var omdannet til en palmehave med sommerlige bænke og borde. Her var trængslen ikke så kompakt. Stemningen også mindre løssluppen end på gangen og i restaurationen. Ved siden af moren opdagede han til sin ærgelse Jyttes fætter, professor Hagen. For øvrigt havde han allerede lavet giftermålsplanerne far. Ved at bevæge sig mellem så mange mundre og skønne kvinder, hvoraf de færreste gjorde nogle hemmeligheder af deres yndigheder, ved at indsnuse den duft af boudoir, der steg op fra alle disse blottede skuldre og barme, var han blevet sig selv igen. Det var nu hans hensigt at forsøge lykken med et coup de main. Det blev så knald eller fald. Han ville prøve at lokke Jytte i et baghold ved hjælp af et trick, som engang tidligere havde hjulpet ham til en skøn erobring. Kunne han blot komme så vidt, at han en eneste gang fik lov til at kysse hende. Han var da sikker på at have vundet spillet. I kysses kunst havde øvelsen gjort ham til mester. Endnu havde ingen kvinde holdt stand over for ham, når hun først var signet af dette for den uerfarne så uskyldige kærtegn, og havde lært det dystert søde hemmeligheder at kende. I overensstemmelse med sin angrebsplan lod han en tid, som om man ikke så hende. Han gik omkring i salen og hilste på bekendte, i det han navnlig opholdt sig i en kreds af meget lattermilde unge damer, der vagte opsigt ved deres støjende munterhed. Jytte, som inde i teatret virkelig havde været lidt urolig over hans udeblivelse, var nu ikke langt fra at ønske, at han ikke var kommet, eller i hvert fald, at han ikke ville opdage hende. Det var så længe siden, hun havde set ham i selskabslivet, og synet forstemte hende. Disse orientalske skrab ud og andre narrefakter, hvormed han morede sit taknemmelige publikum, pinte hende især på grund af morens og fætterens nærværelse. Hun havde hørt, at de med halve stemmer havde vekslet nogle bemærkninger om ham. Selve ordene havde hun ikke kunnet opfatte, men efter ansigtsudtrykkene af dømme var de ikke smigrende for ham. En hvidt behandsket herre med dannebrogsfarvet skærf viste sig nu i en af de åbne døre og klappede i hænderne. Det var signalet til dansens begyndelse, og der fulgte straks almindeligt opbrud. Strømmen vendte tilbage til teatret, hvor en stor arbejdsstyrke imidlertid havde fjernet stolerækkerne fra tilskuerpladsen, og desuden var det skrå gulv gjort lige ved hjælp af en mekanisme, der skrev sig fra de gamle casino-maskeraders tid. Allerede et par minutter efter fløj de første unge par ned gennem salen til champagne-galoppens tonebrus, mens logerne op og ned fyldte sig tilskuere. Det var dette øjeblik, Carsten Fromm havde afventet for at nærme sig Jytte. Som om han først nu opdagede hende, skred han hen imod hende med sine lange katteagtige skridt, standsede ærbødigt i nogen afstand og rykkede derpå tøvende nærmere. Jytte havde ikke glemt sit løfte, og på grund af morens og fætterens holdning, der havde vagt hendes trods, var hun også fast bestemt på at indfri det. Hun havde i flere år ikke sat sine fødder på et dansegulv, fordi hun følte sig for gammel til den fornøjelse. Derfor var hun også klar over, hvad det betød for hende nu at vise sig i salen med Carsten Fromm. Hun havde tilbragt eftermiddagen i en nervøst urolig stemning, der havde mindet hende om hendes allerførste ungdom med dens balfeber på 1-40 grader. Forestillingen om de mange opspilede øjne omkring i logerne og om den visken og tisken, der ville følge hende under dansen, havde ikke sluppet hende et øjeblik. Men den skjulthed, hvor i hun især for morens skyld havde bevaret sit forhold til Carsten Fromm, var efterhånden blevet hende utålelig. Så måtte det hellere udleveres til sladeren. Hun fortrød, at hun ikke havde forberedt sin mor, og da hun nu besvarede Carsten Fromms buk ved at rejse sig, var det også med et par vildt forfærdede øjne, for Bertha så på hende. I sin angst greb hun hende nok i kjolen, som for at holde hende tilbage. Men barn, du vil da ikke danse? Jeg har lyst til en gang at prøve, om jeg skulle have glemt det. Men bliv endelig siddende, mor. Jeg er her igen om et øjeblik, og så tager vi vel hjem, ikke sandt? Carsten From selv var ikke mindre overrasket. Han havde været ganske sikker på et afslag, og kun benyttet inklinationen som påskud for at opnå forbindelsen med hende. Jeg er ganske fortumlet af henrykkelse, sagde han på vejen til balsalen. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Er det virkelig sandt, at frøken Jytte Abildgaard vil gøre mig den ære at danse med mig? Jeg har jo lovet det. Jeg troede ikke, det var deres alvor. De skulle vide, hvor jeg har været fortvivlet. Jeg vågede ikke at tro på så stor en lykke. En af balinspektørerne standsede dem ved indgangen til salen og påbød dem at vente til næste dans, da gulvet i øjeblikket var aldeles overfyldt. De tog så plads ved væggen, hvor en del af teatrets stolerækker var anbragt, og for at kunne sidde nogenlunde ubemærket, valgte de nogle ledige pladser inde under balkonen. Efter sin sædvane begyndte Carsten From med at komplimentere hende for hendes dragt, men stoppede ængstelig op, da han så, at hans smiger krænkede hende. Han glemte bestandigt, at hun ikke var som andre. Derfor havde han så ofte taget fejl sigte. Endnu for ikke så længe siden havde han troet, at det var koketteri, når hun var så overmodet ligegyldig for sit ydre og forsmået et hvert toiletfif, for eksempel den pariserhæl under skoene, der ville have erstattet hende den manglende tom i højden. Nu kendte han sfinksen bedre. Hun var for stolt til at ville behage, for kysk til at ville friste med sin skønhed. I hendes dristige øjekast, der tog sig ud som en underfundig opfordring til fortrolighed, var der ingen beregning. Hendes rige smil, der var så spotsk, men også så fuld af sødme, var ikke det instuderede komediespil, som så mange troede. Alt dette æggende og hemmelighedsfulde i hendes væsen var en ganske ubevidst udstråling af hendes inderste, lønlige natur. Af den altid lige udgrundelige kvindesjæl. Vil I sige mig, begyndte han i en anden tone, hvad er det, jeg har forsøgnet mig med i aften? Jeg så det straks på dem derinde i salen, at de var misfornøjet med mig. Jeg har glædet mig så ubeskriveligt til at se dem, og så sad de derinde med denne vrede lille rynke mellem brynene, som jeg kender så godt, og den gør mig så modløs. Har jeg gjort noget galt? Vil de ikke fortælle mig det? Når de endelig vil vide det, så begriber jeg ikke, at de har lyst til at gå omkring og agere bajas for alle de mennesker. Det klæder dem efter min mening slet ikke. Og jeg ved jo nu, at de kan være helt naturlige. Carsten From tog ligesom forlegen blikket til sig og tog en lille tid. Naturligvis. De har som altid ret. Men de må ikke skænde på mig. Jeg er nogen gang ikke anderledes, og jeg kan ikke forandre mig. Dersom jeg kom ind i en selskabssal og ville prøve på at være mig selv, jeg ville føle det, som om jeg ingen klæder havde på kroppen. Og det er en usigelig flov fornemmelse. Men forresten, hvad gør de selv, kære frøken? Hvad gør alle vores beklagelsesværdige medskabninger? Spiller vi ikke alle sammen komedie for hinanden af blufærdighed? Der er ingen, der vil være bekendt at vise sig for sine medmennesker, som vor Herre har skabt ham. Hvad siger ikke den vise Salomo? Ingen mand blotter sig undtagen for den elskede. Er livet andet end en stor maskerade? De allerkæreste frøken har nu formået dem som vestalinde og tillader ingen at kigge dem under sløret. Fortræffeligt. Jeg indser også meget godt, at jeg selv kunne have anlagt en fordelagtigere maskering. For min borgerlige anseelses skyld ville det naturligvis have været klogere, om jeg for eksempel havde kostymeret mig som alvorsmand med et bekymret professorblik under bulehatten. Men det troede jeg forresten, vi var temmelig rørende enige om, at den hele redelighed ikke er ved at tage au sérieux. Så meget troede jeg virkelig, at jeg havde kigget mig til gennem sløret. Skulle jeg have taget fejl? Jytte svarede ham ikke, fordi hun i sit inderste var nødt til at give ham ret. Men Carsten From havde nu sin snare i beredskab og fortsatte. Nej, først når man kommer væk fra sine egne ravnekrogsforhold, våger man sig til at lade masken falde. Men så er det også en velsignet fornemmelse. Ved de noget dejligere, end at køre ned gennem strøget i en fremmed by, hvor ikke et menneske kender en? Eller at sidde på fortorvet uden for en stor café og se lutter nye ansigter passere forbi, for eksempel i Paris, borte fra alt bysladder og spionage? Helst naturligvis sammen med en god ven eller veninde. Ensomheden er skrækkelig, men der er så få, der forstår at indrette sig lidt fornuftigt her i verden. Heller ikke hertil svarede Jytte noget. Hun holdt igen ikke rigtigt af hans tone, og for nu at komme bort fra emnet, gav hun sig til at tale om koncerten og spurgte ham, hvorfor han ikke havde overværet den. Hertil svarede han, at han ikke havde haft mod til det. Mod? Hvad vil det sige? Jeg vidste jo, at de var til stede. Nå, og hvad så? Jeg var bange for at gøre stor skandale. Hun så på ham. Jeg forstår ikke et ord. Jo, for eksempel, at jeg skulle springe op på min stol midt under symfonien og råbe, nej, skrige ud over teatret. Han bøjede sig ned mod hendes øre og fuldendte med viskende stemme, at jeg elsker dem. Han så med henrykkelse, at der slog en varm bølge igennem hendes sind. Hendes hals og kinder blussede et øjeblik, så blev hun langsomt bleg. Brystet løftede sig tungt. Hun forsøgte at smile med sit hemmelighedsfulde spotske smil. Synes også, at jeg ville sige noget, men det blev kun til en skuldertrækning. Og så han tav, der kom pludselig en besynderlig uro over ham. Det var første gang, han havde set hendes selvsikkerhed vakle, og synet betog ham på en måde, han ikke havde ventet. Den tanke, at hun måske virkelig for alvor elskede ham og stolede på ham, fik hans mod til at synke, så han et øjeblik var nær ved at ønske, at han havde ladet hende i fred. For første gang i sit liv var han kommet i den situation, at han ængstedes ved sin egen dumdristighed. Ja, død og helvede, sad han ikke her og var lige på nippet til at få moralske anfægtelser. Ah, hvad gik der af ham? Ja. Som læser er man jo ikke i tvivl om, at han er og bliver en Don Juan. Og ikke spor alvorlig. Men kan Jytte ikke gennemskue det? I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter i øjeblikket til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Jeg læser højt for jer, og i øjeblikket læser jeg højt af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Han ville fortsætte sit angreb, da musikken i det samme til hans ærgelse standsede, og sædepladserne i salen bestormedes. Med folk på begge sider måtte han ændre tone, og da orkestret efter nogle få minutters pause sat i på ny, var han nødt til at rejse sig og byde Jytte op. Det var en af disse moderne valse, der mindre er dans end en graciøs vuggende gang, en smægtende henskriden til en dæmpet musik, der ikke hindrer en fortsættelse af konversationen, men tværtimod virker som en opfordring til fortrolighed. Jytte havde under dansen ikke en tanke til års for sladderen op i logerne, som dog netop fik uhyre travlt, da man opdagede hende på gulvet sammen med Carsten Fromm. Ligesom i sin første ungdom glemte hun alt for den arm, der lå så fortroligt om hendes liv. For den hånd, hun følte så ængstende nær ved sit bryst. Har de set her Hugo Martins er her? Spurgte Carsten Fromm. Nej. De ved nok, at han lige er kommet hjem fra sine udenlandske triumfer. Han har spillet både for kejser og konger. Ja, det fortæller han i det mindste. Nå, jeg talte med ham for lidt siden ind i restaurationen. Han er med al sin skvadronerende et meget elskværdigt menneske. Jeg venter forresten ham og hans frue til en lille eftermiddagste hos mig på tirsdag. Nå, der er nemlig tale om, at jeg skal male hans portræt. Der som nu ikke det sørgelige var hent deres fætter jægermesteren. Ja, jeg savner ham virkelig dagligt, forsikrer jeg. Så ville jeg have inviteret ham med. For så kunne jeg måske have gjort mig et lille bitte dværgehåb om at se også dem ved den celebre lejlighed. Jeg tror, det ville interessere dem at være sammen med Hugo Martins. Han lovede mig at spille sin nye sonate. Der skal være noget ganske enestående pragtfuldt. Det siger han i hvert fald selv. Ja, det havde unægteligt været meget morsomt. Deres mor tør jeg jo desværre ikke tænke på at indbyde. Men i grunden kunne vel også Hugo Martins og hans frue være en tilstrækkelig betryggende æresvagt for dem. Fru Martins er en fuldendt dame, og en organist er jo halvvejs en gejstlig herre. Jytte manglede ikke lysten. Hun blev helt sørmodig stemt, fordi hun ikke kunne sige ja. Men da hun opfattede hans indbydelse som spøj, svarede hun ikke noget. Imidlertid blev han ved at trænge ind på hende, og det er en utålmodig og lidenskabelig tone, der bragte hende til at stusse. Det var virkelig hans alvor. Hun så på ham, og der var noget i hans udtryk, der ikke huede hende. De var netop kommet salen rundt to gange, og hun standsede nu og bad ham ledsage hen tilbage til den lille sal. På vejen ud gennem gangene fortsatte han med sit forsøg på at overtale hende, og hun begyndte at ane uråd. Han måtte sikkert have en eller anden bagtanke med den indbydelse. På grund af de mange mennesker, de mødte, havde hun allerede sluppet hans arm. Nu trak hun sig endnu lidt længere bort fra ham, og pludselig slog det ned i hende med lynets klarhed, at det hele var opspind. Han ventede slet ikke Martins. Havde rimeligvis ikke engang talt med ham. Det var alt sammen påskud for at få hende lukket op til sig. Og hun var heller ikke i tvivl om hans hensigter med. Hun havde for nogle øjeblikke været lukket ind i lykkens rige. Nu følte hun sig styrtet hovedkuls ned i en kloak. For at skaffe sig vished stillede hun en fælde for ham. I det hun lød som om hun for alvor overvejede sagen, spurgte hun, var det mandag, de sagde? Ja, mandag klokken 4. Jeg kan love dem et par virkelig fornøjelige timer. Martins er de prægtigste mennesker under solen. Men de sagde før, det var tirsdag. Det husker jeg aldeles bestemt. Hun så ikke på ham, men Carsten From hørte det på hendes tone, hans forræderi var gennemskuet og blev højst ulykkelig. Han forsøgte udflugter, påstod, at det havde været forsnakkelse, eller hun huskede forkert, men hun svarede ham ikke og gik nu så hurtigt til, at han måtte sno sig mellem de mange mødende par for at kunne følge hende. For den anden ende af gangen kom fru Bertha og professoren gående imod dem. Fru Bertha var blevet urolig på grund af deres lange fraværelse og ville have været inde i salen. Da Jytte opdagede hende, skyndte hun sig derhen. Ja, du må virkelig undskylde, sagde hun med anstrengt livlighed og stak sin arm ind under Morens. Der var ikke til at komme frem. Gulvet var aldeles overfyldt. Men nu tager vi hjem, ikke sandt? Jeg er træt. Jeg kan se det, sagde fru Bertha. I hendes øjne løb et par gange hastigt frem og tilbage mellem datteren og hendes kavaler. Du er så bleg. Men du ved jo, at du ikke tåler at danse. Hun bad sin nevø om at skaffe dem en vogn. Mens professoren var borte, fulgte Carsten From damerne til garderoben. Fru Bertha vendte hele tiden fyndigt ryggen til ham. Men af den grund så hun ikke, hvordan han trippede ængstligt omkring Jytte og fik ikke lov til at hjælpe hende aftenkåben på. Og i sit hastværk med at komme afsted undgik det ligeledes hendes opmærksomhed, at Jytte ikke sagde farvel til ham. Da vognen var kørt, vendte Carsten From slukøret tilbage til balsalen. Det var hans hensigt at styrte sig ud i virvlen for at glemme sit nederlag, men på vejen betænkte han sig og vendte om. Lidt efter stod han i garderoben og fik sit tøj udleveret. Der var i øjeblikket ingen vogn at få, og for ikke at udsætte sig for at opholde sig bekendte, bestemte han sig til at gå hjem. Med frakkekraven om ørerne skridtede han i en oprevet sindsstemning afsted gennem de månelyse gader. Ha. Nå, ja ja, det var sandelig ikke hans dag. Men hermed er det ikke forbi. Den følgende morgen med første post fik Jytte et brev fra ham bragt ind på sengen. Hun genkendte hans store, snørklede håndskrift fra de linjer, han engang tidligere havde sendt hende, og desuden stod hans navns forbogstaver trykt på konvolutten i et våbenskjold med krone over. Skønt hun i nattens løb havde taget sin fornuft fange, og vendt sin harme mod sig selv, fordi hun blot et øjeblik havde været så enfoldig at tro, at en mand med hans livsvaner kunne have nogen hæderlig hensigt med sine efterstræbelser, ville hun ikke læse hans brev. Hun kastede det til side for at sende ham det tilbage. Men da det kom til stykket, modstod hun alligevel ikke fristelsen til at se, hvad han havde fundet på at sige til sit forsvar. Brevet var så tykt, indeholdt sikkert flere ark. Han måtte have brugt det meste af natten til at skrive det. Med en rask beslutning skar hun brevet op og læste det. Dets tone viste sig at være langt mere oprigtig, end hun havde ventet. Det var øjensynligt skrevet i en meget nedtrykt sindstemning, og gjorde ikke forsøg på at bortlyve forræderiet. Han tilstod, at han havde båret sig ad som en æreløs mand, og at hun havde grund til at foragte ham. Min ulykke er, skrev han, at jeg ikke lærte dem at kende for længe siden. Så var jeg ikke blevet den, som jeg nu er. Jeg vil ikke deklamere, men de må tro mig, når jeg siger, at jeg først nu har lært, hvad det vil sige at holde af nogen. Før de helt fordømmer mig, tænk så på, at det er kærlighed, at det er lidenskab, der har forført mig. Jeg elsker dem vanvittigt. Det er min eneste undskyldning. Og de frøken Abildgaard, der har båret over med mig så mange ting og vist mig godhed, vil også gøre det fremdeles, ikke sandt? De vil skrive den dumme og uhederlige streg i glemmebogen. Jeg må have lov til at se dem og tale med dem, som om der ingenting var sket. Jeg går dem i morgen i møde som sædvanligt, og de vil ikke gøre mig ulykkelig at blive borte. Jeg har så meget at sige dem. De er den eneste, jeg kan tale naturligt med, fordi jeg tror, de forstår mig. Efter at Jytte havde læst brevet igennem et par gange, blev hun siddende ved sit bord med hænderne for ansigtet. Til sin ydmygelse følte hun, at hun endnu holdt af ham, måske endda mere uhjælpeligt end før. Hun måtte tænke på, hvad hun så ofte havde hørt sige om mødre, at de følte kærligheden til deres barn, det stærkere, jo mere sorg det gjorde dem. Nu forstod hun det. Der var dog ikke tale om, at hun ville se ham mere. Da tiden nærmede sig, da hun plejede at spacere, tog hun sit tøj på, men for ikke at risikere at møde ham, kørte hun med sporvognen ud på Christianshavn, hvor hun heller ikke var udsat for at træffe andre bekendte. Hun stod af ved voldgraven og gik ud over de nye Amager boulevarder, men på disse fremmede og øde veje følte hun sig slet ikke hyggelig til mod. Mod sin vilje så hun bestandig for sig de gamle stier omkring søerne, hvor Karsten From nu for omkring og søgte efter hende. Snart sad hun da også igen i sporvognen og kørte hjem. Ved Højbro steg en herre ind i vognen og tog plads ved døren. Det var pastor Gårdbo. Jytte havde engang før haft det uheld at støde på ham. Det var i Magasin du Nord. Han havde stået ved en disk i nogen afstand og stirret på hende uden at hilse. Det havde ikke været til at tage fejl af, at han betragtede sig som forurettet. Det var næsten som om han ventede, at hun skulle komme hen til ham og bede om forladelse. I det sekund deres øjne mødtes, var hans blik en tordenkile. Skønt hun sad med bortvendt ansigt, mærkede hun også nu hele tiden hans straffende blik på sig. Men hun følte ikke stort andet derved end et rent læmeligt ubehag. Og hun tænkte ved sig selv, at det i hvert fald var en lykke, at det ikke blev hos ham, hendes vildfarende kærlighed havnet. Hvor mange gange bedre og sandere var dog ikke Karsten From med alle sine skrøbeligheder end denne selvretfærdighedens apostel. For ikke at blive nødt til at passere ham, stod hun af allerede på Kongens Nytorv, hvor der blev åbnet ud til vognens forperron. Hun skruede derefter over torvet og gik mod sædvane hjem gennem Stor Kongensgade, mens pastor Gårdbo kørte videre af Bredgade ud til Rigsdagsbygningen. For ikke at blive udfrittet af moren om aftens begivenhed, tilbragte hun det meste af dagen inde hos sig selv. Hun sad i sin armstol med halvlukkede øjne og følte sig som lam på sjælen. Hvad nu? Tænkte hun flere gange ganske højt. Hun tilhørte nu atter ensomheden. Når hun vågnede om morgenen, ville dagen atter ligge for hende som en endeløs øde landevej, der førte ud til det evige mørke. Fortiden ville igen blive hendes tilflugt, og her skulle hun fra nu af også møde Karsten From som blot og bare erindring. Og desværre, det ville vist nok ikke gå med ham, som det var gået hen med pastor Gårdbo, og de fleste andre af de mænd, hun ved en misforståelse havde ladet sig opholde af på vejen mod sin skæbne. Han havde jo haft en besynderlig, knugende magt over hendes sind, næsten fra den første gang, de sås. Ja, hvor var en kvindes kærlighed en sørgelig og uværdig ting. Hun vidste jo dog allerede dengang god besked om det liv, han førte. Så uhyggeligt drev en svigagtig Gud sit spil med menneskesjæle, at tanken om fru Mærk og de andre damer, han havde kendt, kun havde gjort hende mere modstandsløs over for hans forfølgelse. Og der havde været øjeblik, da hun måtte spørge sig selv, hvad der var stærkest i hende, enten den ømhed, hun følte for ham, eller hadet til de kvinder, der tidligere havde ejet ham. Om aftenen kom der endnu et brev fra ham, hvad hun også havde ventet. Brevet, der måtte være skrevet umiddelbart efter hans tilbagekomst fra det forgæves forsøg på at møde hende, var på 8 store sider og nedrablet med flyvende pen under tiden næsten ulæselig. Og det var ikke alene skriften, der var vidne om en ubehersket sindsstemning. Brevet var fra først til sidst et udbrud af fortvivlelse over hendes udeblivelse, fuldt af nye selvanklager og nye bønfaldelser. Stærkere indtryk gjorde det dog på hende, at det tillige indeholdt en åbenhjertig redegørelse for hele hans liv. Han skrev om sin barndom som forældreløs vejsenhusdreng, fortalte om de mange fremmede hjem, han havde været anbragt i, hvor han tidligt vendedes til at søge sine glæder på gaden, som nærede hans menneskeforagt og mistilliden til anden lykke end øjeblikkets nydelser. Først ved at lære hende at kende, han forstod sig selv og sit livs tomhed, og han bønfaldt hende om ikke at forstøde ham nu, da han var fast besluttet på at forandre sit liv og gøre sig hende værdig. I denne selvbekendelse genkendte Jytte meget af sit eget sinds ensomhedsfølelse og savn. Da hun havde læst den anden gang, trykkede hun den overvunden til sit hjerte. Om natten lå hun med hænderne under kinden og kunne ikke falde til ro for længsel efter ham. Den skræmmende forudanelse, som hun havde været opfyldt af, siden hun første gang følte hans blodhede hånd i sin, at han var den mand, hun engang skulle tilhøre, den forvandlede sig i disse timer for hende til lykkelig vished. Hendes skæbne havde indhentet hende, overrumplet hende. Hun ønskede sig slet ikke længere magt til at kæmpe med den. I sine tanker ville hun dog altid være hos ham, hvor i verden hun så flygtede hen. De var bestemte for hinanden for evighed af, som alle andre livets små og store skabninger, der elskede hinanden. Som to sørgmodige aftensværmere, der mødes ved solnedgang og skilles. Ja, min ven, jeg kommer. Jeg kommer, viskede hun ned i puden. Og så vil vi lade fortiden hvile, begge to. Jeg har jo heller ikke selv nogen englerens samvittighed, du. Men lad os glemme. Det må så gå mere, som det kan. Hen ad morgenstunden faldt hun i søvn, og hun sov endnu, da moren bankede på hendes dør for at lade hende vide, at tebordet stod dækket. Da hun rullede sin patiente op, så hun til sin fortvivlelse, at det øsregnede. Det var så skrækkeligt vejr, at folk måtte holde paraplyeren foran sig for at kunne arbejde sig op mod blæsten. At Karsten From ikke af den grund ville holde sig hjemme, men igen søge hende på den sædvanlige tid, var hun ganske sikker på. Men selv kunne hun umuligt gå ud i dette vejr, uden at vække morens mistanke. I den følgende time gik hun hvert øjeblik til vinduerne i det håb, at regnen skulle sagtne. Men himlen syntes uudtømmelig, og det var et mørke, som om jorden skulle forgå. Og efterhånden, som tiden nærmede sig, da hun plejede at spacere, voksede hendes uro. Hun var ikke alene bedrøvet over, at hun igen skulle skuffe ham. Med moderlig bekymring tænkte hun også på, at han ville blive dyngvåd og måske forkøle sig og blive syg. I sidste øjeblik fandt hun på en udvej. Hun ville telefonere til ham fra en kiosk. Hun kastede sin regnkappe om sig og forklarede moren, at hun nødvendigvis måtte løbe over til boghandleren for at købe papir og frimærker. Hun var så heldig at få ham ringet op, netop som han stod med tøjet på for at gå. Han kendte straks sin stemme og sagde, endnu før hun havde forklaret sig, tør jeg virkelig tro på, at det er dem? De har så tilgivet mig. Det vil vi ikke snakke om nu. Jeg har blot ville forhindre, at de gik ud og forkølede dem i det skrækkelige vejr. Hvornår skal jeg da se dem? I morgen, tænker jeg. Om der er så forfærdeligt længe til i morgen. En hel evighed. Det synes også Jytte nu, da hun hørte hans stemme, og følte sig ham så nær, at hun fandt igen på råd. Hun kom til at huske på, at hendes mor om aftenen skulle til fødselsdagsselskab hos en gammel veninde på Frederiksberg. Hun ville da kunne gå i teatret uden at risikere et eller andet påtvunget følgeskab, og det blev nu aftalt, at Karsten From efter forestillingens slutning skulle træffe hende uden for sideindgangen og følge hende hjem. Endnu om aftenen regnede det lidt. Jytte ringede derfor efter en vogn, så snart moren var taget bort. Hun følte sig utilpas, frøs og havde ingen ro på sig noget sted. Nu da hun var blevet alene, gik hun med et sjal omkring skuldrene frem og tilbage gennem stuerne, endnu i det sidste øjeblik pint af sin gamle angst for alle afgørelser. Et helt kvarter før tiden var hun allerede påklædt, og så glemte hun dog, da vognen kom, både sin kikkert og sine pebermønter. I det vognen drejede ind på Kongens Nytorv, hvorover månen sejlede med et følge af sort-grå skyer, skræmtes hun op af sine tanker ved synet af en mand, der skråede over torvet i nogen afstand. En høj, bredskuldret mand med fuld skæg. Det hele var kun et glimt, til med opfanget gennem en halvt tildukket rude, men hun rettede sig uvilkårligt op og spurgte sig selv, var det heller ikke Torben Diemer? Siden hendes fætter havde haft kort fra vennen med meddelelse om, at han var for hjemadgående, havde hun flere gange troet at se ham her i byen, skønt han vist nok slet ikke var kommet endnu. Indtrykket havde været forskelligt, men bagefter gik hun gerne en halv dags tid omkring i en tung og nedtrykt sindstemning. Denne gang gled han ud af hendes tanker, endnu før hun nåede ind i teatret. Og derinde sad hun de næste tre timer hensunket i sig selv, mens et latterkært publikum larmede omkring hende. Hun havde valgt en plads i baggrunden af teatret, og træt og forjæret, som hun var af de sidste dages skiftende sindsbevægelser og mangel på søvn, faldt hun hen i en slags drømmetilstand og opfattede ikke synderligt af, hvad der foregik på scenen. Hun havde overbevist sig om, at Karsten From ikke var i teatret, og med den fred, bevidstheden herom gav hende, hvilede hun ud og lod timerne skride. Men skønt hun sad der med hænderne så slapt i skødet, magtløs over for sine stemninger, der blafrede som løsgjorte sejl, snart svulmende af længsel, snart igen faldet sammen i mismod og angst, inderst inde var hun hele tiden underligt fast besluttet. Stille fattet som over for noget uafvendeligt. Mere, jeg skal igen lige sige til jer, at I har åbnet for programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og her sidder jeg og læser op for jer af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Da hun efter forestillingens slutning gik ud af teatret, fandt hun Carsten Fromm på det aftalte sted. Han trådte ud af måneskyggen ved muren og nærmede sig med et på en gang henrygt og undseligt spejtende udtryk. Da hun rakte ham hånden, bøjede han sig bødigt over den og viskede, tak. Synet af hans blege, ligesom forsvirrede ansigt og denne forlegne tak, bevægede hende, så hun ingenting kunne sige. De vidste nu begge, at de mødtes her som forlovet. Men netop derfor fulgtes de det første stykke i tavshed. Ved at komme ind i sværmen foran hovedindgangen, valgte de at gå gennem underkørslen bag teatret. På hele vejen til dronningens tværgade og indtil de stod ved hendes port, vekslede de kun almindelige bemærkninger om forestillingen og publikum. Carsten Fromm mærkede med fortvivlelse sin svigtende evne til at give det, han havde på hjertet, et naturligt udtryk, og følte sig i det hele endnu fremmed for sit nye selv. Efter et par pinlige forsøg opgav han at være højtidelig. Han lukkede porten op og fulgte Jytte til foden af trappen. Her i halvmørket, da hun gav ham hånden med et godnat, spurgte han, hvornår får jeg så lov at se dem igen? I morgen, ved sædvanlig tid, svarede hun uden betænkning. Men om det igen bliver et vejr som i dag, så kommer jeg alligevel. Han tog nu også hendes anden hånd og drog hende prøvende ind mod sig. Hun gjorde ingen modstand. Som et overtræt barn lagde hun sit hoved ind til hans bryst. Så er det sandt? De kan virkelig holde lidt af mig? Ja. Han løftede hendes hoved og kyssede hendes pande og derpå hendes mund. Hun lod det ske. Med lukkede øjne gav hun sig hen til hans kærtegn, indtil det sortnede for hende. Så skiltes hun fra ham med et sidste håndtryk. Fra den første trappeafsats nikkede hun endnu en gang til ham og gik så hurtigt videre. Da hun kom op, så hun til sin beroligelse, at moren endnu ikke var kommet hjem. For ikke at blive nødt til at tale med hende, gik hun straks i seng. Ja. Det kan nu altså heller ikke være rart at skulle bo hjemme hos sin mor, indtil man bliver gift. Det var pæne pigers lod. Så kommer man til at lære forstillelse og snyderi. Ja. Da professor Asmus Hagen den næste dag havde sat sig til sit frokostbord, bragte tjeneren ham et visitkort. Det er den her, der var her både i går og i forgårs, og ikke sagde sit navn. Professoren så på kortet og udbrød i glad overraskelse. Næh, skal jeg vise den her ind? Spurgte tjeneren. I stedet for at svare, rejste professoren sig og ilede med servietten i hånden ud i forstuen. Jo, der stod han virkelig. Ved første øjekast ganske den gamle Torben Dimer, der bare havde lagt sig et lodent underansigt til. Har endelig du vidt omstrejfende Odysseus. Du har virkelig sat dine venners tålmodighed på prøve. Men kom nu ind. Jeg har netop sat mig til frokostbordet. Du har forhåbentlig ikke spist. Jo, for længst. Men jeg kan sidde med for ikke at spilde din tid. Jeg så på pladen derude, at du har konsultation om en halv time. Vi kan så passere, mens du spiser. Et glas vin vil du vel nok drikke, sagde professoren, da de var kommet til bords. Jeg har en ganske let madeira. Den kan du uden skade tage et lille glas af. Jeg påtager mig ansvaret. Tak. Ansvaret beholder jeg helt selv, og jeg er ikke det mindste skrupuløs. Ja, det har du sikkert heller ingen grund til, min ven. Du ser jo ud som den farnesiske Herkules, sagde professoren, skønt hans første glæde over vennens udseende ikke havde holdt sig. Han fik bekræftet, hvad indtrykkene af denne småbreve og kort allerede havde forberedt ham på, at vennen endnu ikke helt havde forvundet følgerne af sin årelange indemuring på Fausinghånd. Måske heller ikke af den skuffelse, han havde lidt ved mødet med hans vidtløftige kusine. Smilet var uden glæde, og hans små øjne, der syntes at være groet endnu tættere ind til næseroden, var stadig ligesom dukket af ensomhedens melankoli. Nå, lad mig nu høre. Hvornår kom du hertil? For 3 dage siden. Jeg har forresten søgt dig et par gange forgæves. Derfor kommer jeg på en så ubelejlig tid, men jeg vidste altså, at du er træffet nu. Ja, jeg slider ikke. Men lad mig nu høre. Du må have en masse at fortælle. Jeg har mere end en gang sendt dig en misundelig tanke her fra trædemøllen. Ja, lidt har jeg ganske vist set af verden. Jeg synes jo, at jeg havde fået noget til gode i så henseende. Og jeg har brugt mine øjne ganske godt, tror jeg. I Amerika var jeg særlig heldig, hvor gesandt i Washington kendte jeg for gammel tid. Hans introduktion skaffede mig et godt indblik i den hele bedrøvelighed derovre. Men nu er også min nysgerrighed fuldt ud tilfredsstillet, og jeg er glad ved at være hjemme igen. Velkommen da, sagde professoren og løftede sit glas. Jeg tror, du er kommet på et heldigt tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med tingene skæve gang herhjemme, men så meget ved du dog vist nok, at vores politiske forhold er i fuld opløsning. Vi står sandsynligvis foran store begivenheder. Jeg har set det. Jeg fandt danske aviser både i London og Berlin. Lidt desorienteret er jeg åbenbart alligevel. Hvad er det for eksempel for en pastor Vestrup, hvis taler refererer så udførligt de 5. juni? Det er da ikke... Jo, det er som end din tykke ven og forhenværende sjælesørg. Det er selveste Skidtmads. Kære, du ved det altså ikke. Han er byens nyeste forlystelse. Der skal være propfuldt hus, hver gang han optræder. Det utugtige asen er i færd med at blive en sand herrens profet for københavnerne. Jamen, jeg forstår ikke. Hvor kan 5. juni? Jeg siger dig, vi er for øjeblikket ude i det vildeste anarki. Tyrstrup har allieret sig med præsteskabet, og som modtræk stiller nu Enslev denne udstøtte syndebuk frem for folket med en martyrglorie om hornene. For resten er manden jo virkelig noget af en oprør. Med en ignorans heldemod går han løs både på bisper og provster og slår sine tidligere embedsbrødre Bibelen i syn. Og som sagt, virkningen er forbavsende. Enslev har her igen vist sit taktiske mesterskab. Mandens succes skal for alvor have vagt uro i præstes. Enslev har her igen vist sit taktiske mesterskab. Mandens succes skal for alvor have vagt uro i præstepartiet. Ja, forresten ventes der et generalopgør i rigsdagen i den nærmeste fremtid. Så får vi rimeligvis nye valg, og et gunstigere øjeblik til at træde frem på skuepladsen kan du ikke få. Jeg vil sige dig, vi er mange, der har ventet på dig. Du kommer hjem med friske erfaringer fra begge sider af Atlanterhavet, og vi trænger åbenbart først og fremmest til nye impulser. Disse bønder og skolelærer og andre politiske dilettanter, som vi nu regeres af, har bragt det folkelige selvstyre i miskredit. Enslev kan der ikke regnes med. Han er udslidt. Jeg siger det med så stor bestemthed, fordi jeg tilser ham i denne tid, mens professor Bendix er bortrejst. Dersom du vil love mig at sige stille med det, kan jeg betro dig, at han ikke lever vinteren over. Tyrstrup er der ingen, der har tillid til. Han er og bliver upopulær. Overalt ventes der på den nye mand, den virkelige statsmand, der igen kan bringe den krængede samfundsskue på ret køl. Torben Dimer, der sad tilbage i lænet med armen op på bordet og hænderne omkring sit glas, sagde efter en lille pause. Ja, den dag vil hverken du eller jeg komme til at opleve, Asmus. Hvad vil du sige med det? Jeg tror for at blive dit billede, at vi befinder os på en dødssejler, som en skøn dag går til bunds med os alle sammen. Og det kan ingen menneskelig magt forhindre. Jeg finder det i grunden ganske rimeligt, at Tyrstrup nu lader kirkens mænd komme til. Når I læger har måttet opgive en patient, overlader I ham jo også villigt til præsternes trøst og det øvrige begravelsesvæsen. Og det lyder lidt uhyggeligt. Vil du ikke uden alle billeder forklare, hvad du mener? Åh nej, jeg er helst fri. Det er, som du siger, ikke noget hyggeligt emne. Og i dag har du heller ikke tid til at høre på mig. Men en ting vil jeg dog spørge dig om. Jeg har selvfølgelig hørt om den ulykke, der har ramt din bror. Det forholder sig vel rigtigt? Ja, desværre, det forholder sig rigtigt. Og Storeholdt er blevet solgt? Ja, han har mistet alt, lige til sit rigsdagsmandat. Ved du hvad, Asmus, det undrer mig lidt, at du efter den oplevelse kan være så ivrig for at få mig ned i politikkens heksegryde. Ah, hør nu, du vil da ikke sammenligne dig med en nar som John. Men hvorfor ikke? Vi har dog rimeligvis haft den samme nøjagtige mirakeltro på lovgivningsmagtens velsignelser. Vi har delt den indbildning, at der af den vej kan udrettes det allermindste for den stakkels menneskehed. Jamen, den tro har du altså ikke mere selv? Torben Dimer rystede på hovedet med sit glædesløse smil. Nej, det lader sig ikke gøre at fabrikere menneskelykke på maskine. Det hele højtidlige apparat med rigsdag og statsråd er blevet en latterlighed i mine øjne. Vil du med alt det sige, at du har opgivet politikken? Ja, absolut. Der blev en lang pause. Hvilke andre planer har du da? Spurgte professoren. For noget har du jo for. Det antyder du i hvert fald i de sidste brev. Jeg har jo min gård. Derovre får jeg foreløbig nok at gøre. Siden min fars død har den været vandrygtet. Og skulle jeg tale om det udbytte, jeg bringer hjem fra min rejse, så må det vist først og fremmest være, at jeg nu, ligesom Jeppe, er blevet mig bevidst som en bonde og en bondes søn. Der var en aften i New York, da jeg var helt syg af længsel efter igen at føle min egen jord under fødderne. Men det forstår du vist ikke. Åh jo, lidt af det samme har jeg også kendt. Men det kan jo ikke være din mening at begrave dig på Fausingholm for al evighed. Ja, det har du da vist fået nok af. Jeg ved dog ikke. Jeg kunne meget godt tænke mig at leve resten af mit liv derovre på gården. Og det uden just at komme i begravelsesstemning. Tværtimod. Skal jeg sige min mening, så tror jeg meget snarere, at jeg på Fausingholm vil føle det, som om jeg var vendt tilbage til solen og det virkelige liv. Fra en rejse i de dødes rige. I hvert tilfælde har jeg mange gange både i Europa og i Amerika haft en fornemmelse af at befinde mig på et underjordisk pinselsted, hvor millioner af hvileløse skygger halset afsted på en vild jagt efter en indbildt lykke. Og jeg forstår egentlig ikke, at ikke alle føler det på samme måde. Jeg er fuldt overbevist om, at vi står foran en verdenskatastrofe. Det såkaldte civiliserede samfund har i de sidste 100 år arbejdet som en afsindig på sin egen undergang. Nå, men det var altså det emne, jeg ikke så gerne skulle ind på. Og nu har jeg også snakket nok om mig selv. Lad mig nu høre lidt om dig. Hvordan har du det? Du var forleden aften til den store fest i casino. Ja, jeg gik derhen et øjeblik. Hvor ved du forresten det fra? Jeg var der selv. Du? Ja, det var den samme aften, jeg kom hertil. Inspektøren på hotellet havde billetter til salg, så da jeg havde hvilet mig lidt efter rejsen, fik jeg lyst til at gå derhen. Jamen, det har jeg ikke anet. Hvem talte du med? Med ingen. Der var også heller ingen, der kendte mig igen. Nej, det er rimelig nok med det barbarskæg, du møder med. Og efter 4 års fraværelse. I hvert fald fik jeg lov til at sidde en times tid ganske uantastet i en loge og se på dansen. Det var ganske ejendommeligt. Jeg sad der inkognito og genkendte selv næsten hvert eneste ansigt, jeg så. Hvordan var for øvrigt dit indtryk af selskabet? Ja, det samme som af hele byen. Alting synes mig ganske uforandret, og dog er det så besynderligt nyt for mig. Men det forstår du vist heller ikke. Der fulgte igen en af disse dybe pauser, der på begge sider skyldtes frygten for at blive for åbenhjertig. Asmus Hagen havde hørt på vennen med voksende bekymring. Det havde desuden forundret ham, at Torben af sig selv havde taget vinkaraflen og igen fyldt sit glas. Ja, og mon det så ikke er her, jeg skal slutte for i aften. Nu begynder trådene jo på en måde at blive samlet igen, nu da Torben kommer hjem, og vi har hørt, at Jytte jo altså ikke helt havde glemt ham. Og I hørte jo, at romanens titel pludselig dukkede op her, ikke? I det, som Torben Diemer sagde, at han følte nu, at han var kommet ligesom hjem ud i lyset efter en rejse gennem de dødes rige. Og det vil sige, at for ham, så er det, vi kalder det virkelige liv, alt dets travlhed og mylder, og hvor der arbejdes for føden og så videre, det er de dødes rige. Så det bliver ligesom, begreberne bliver vendt lidt på hovedet, ikke? Før så var det ligesom om, at Torben Diemer sad der i sin sygdom og var i de dødes rige. Og jeg tror, det var ham, konsul Kolding, den store tilhænger af sin kones sundhedssystem, som sagde til ham nede i Italien, at nu var han da kommet tilbage fra de dødes rige. Men så har det altså været sådan, at han har oplevet den verden, han kom tilbage til, som det egentlige dødens rige. De begreber er afgørende vigtige i bogen. Det er der nok ingen tvivl om siden. De er kommet helt op i titlen. Vi vender tilbage til det. og jeg håber, I vender tilbage til romanen på næste lørdag, når jeg læser videre for jer i Farao Cigar. Nu vil jeg bare sige, sov godt, og have en god søndag i morgen. God rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.